Mona Vergua presenta cada dilluns a les 7 Pilotes fora. Tot el futbol nacional e internacional. Repàs de l'actualitat. Champions. UEFA. Bàsquet. Tot el món del motor. Notícies poliesportives. Concursos amb atractius premis. Cada dilluns a les 7 el 107.5 de la freqüència modulada. Pilotes fora. Bon vespre, piloters, tornem a ser aquí un dilluns més a Cat de Pere Ràdio, arrencam un nou Pilotes fora i després de tota aquesta ressaca considerable de festes des de ja fa setmanes, però sens dubte que la setmana gran ha estat aquesta, ni Nadal, ni Cap d'Any, ni històries, sinó els foguerons de Cala Ratjada i Cat de Pere, amb aquest fogueró sonat que vàrem tenir aquí a Cat de Pere Ràdio. D'entrada ja donar-vos les gràcies a tots els que vau assistir, mos vau visitar en aquesta nit màgica que va ser Sant Antoni, i abans d'entrar en detalls i després qualque conyeta, perquè n'hi ha més d'un que no se'n recorda ni de bon era, anem a saludar els membres de Pilotes fora que estem aquí a la ràdio a l'espera de que arribi Som Escolar, Som a Futbol, en Leoncio Crespo i en Jordi Aracil, que està preparant la crònica internacional. Tenim aquí Som a Bàsquet, en Javi Macarro. Benvingut, Javi. Bon vespre, com anem? Com estàs tot? Bé, hombre. Recuperat? Més o menys. També tenim a la taula de so pluriempleat en Dani Marín. Dani, benvingut, com estàs tot? Molt bé. Recuperat també? Home, no me queda cap altre remei. Bé, ja està recuperat. S'ha de seguir, no? Sí. I bé, i un servidor, en Roger, anem a intentar fer un Pilotes fora amè, divertit, on tindreu absolutament de tot. Pues farem 5 cèntims, tot d'una anem a arrencar amb el sumari del Pilotes fora d'avui, dilluns 22 de gener del 2007. Rose to run the nose and her disc man starts at to my house. El Barça reacciona a la Lliga ACB, però torna a ensopegar a l'Eurolliga. El Barça de futbol acaba líder al campionat d'hivern a falta d'un partit i les coses se compliquen un poc més pel Mallorca. Polèmica arbitral en el partit del sènior masculí davant de Campos, que li va costar una altra derrota per la mínima. Nou empat de juvenils d'en Biel Torres, el qual entrevistarem avui aquí a Cat de Pere Ràdio a partir de les 8, i derrota del primer equip dels homes d'en Joan Gaià. I com no faltarà els apunts de judo al nostre club, el Racing Can, i també les darreres notícies dels nostres atletes gavellins, i vos farem 5 cèntims de la pròxima cursa important aquí a Cat de Pere. Estem xerrant del cross de Cal Agulla, que se disputarà el primer cap de setmana de febrer. Sí senyor, la melodia que estem esperant, perquè continua en marxa els concursos que tenim aquí a Pilotes Fora. Recordem que n'hi ha un que és el concurs del mes de gener, el qual vos pot suposar un sopar d'aquests guapos de Forcat i Guinevet. En Dani ho sap bé, la cafeteria Castellet, els plats combinats són d'aquests que fan mal, no? Sí, inclús tenen un que diuen escàndol i tot. Escàndol, eh? Sí, és un escàndol de plats, sí. Pues, ja ho sabeu, si voleu sopar d'escàndol, heu de respondre la pregunta que vos hem preparat aquesta setmana. Pues molt senzilla. Qui és l'entrenador de l'equip sènior femení de l'Atlètic Escola de Bàsquet? Qui controla les fèmines, no? Podríem dir. Qui és... El teu substitut, Javi? Exacte. El meu substitut aquí en el sènior femení. Ja ho sabeu, pregunta de rigorosa actualitat. En Javi sempre vos posa al dia en aquest aspecte i podeu respondre d'ara fins que acabi el programa en el nostre telèfon, el 971 81 87. 971 81 87. I si no, recordeu el nostre mail pilotesfora@catdeperaweb.com, pilotesfora@catdeperaweb.com. i en joc aquest fantàstic sopar, gentilesa d'un històric del Pilotes Fora, Cafeteria Castellet. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Dina a la cafeteria Castellet a Cala Rajal. I doncs, arribat el moment d'entrar en matèria, Pilotes Fora, on vam ja xerrar de bàsquet amb el nostre expert, en Javi Macarro. Javi, aquesta setmana hi ha hagut molta festa, però el bàsquet no ha aturat, no? No ha aturat, i bueno, com sempre començàvem per lo més en fora, i moltes alabances en els nostres jugadors espanyols. Començarem per el nostre paisano, Roger. El mallorquí més internacional de tots, no? Exactament, en Rudy Fernández, elegit millor jugador d'Europa del 2006, i sumat en aquest galardó està també el galardó de campió l'any passat amb el DKB Joventut de la Copa FIBA, després MVP de la mateixa competició dita i campió del món. O sigui, no és res, eh? Escolta, aquest títol de millor jugador jove d'Europa té un significat molt fort, perquè a més tinc entès que ha quedat per davant de, ara mateix, el número 1 del draft de CNBA, que és un italià, no? Era un italià, un... Amb llinatge italià. Sí, sí, no? Sí, un italià. És italià, sí, no? Sí. Que aquest precisament ha quedat tercer en aquesta classificació de joves, i en canvi en Rudy, que crec que no sé si està el sisè o el novè, la classificació del draft ara mateix pel tema d'entrar l'any que ve a CNBA, doncs ha quedat per davant una decisió per part de la FIBA. Exacte, la FIBA. No, la Federació Internacional de Bàsquet, no a nivell europeu, sinó a nivell mundial, que ha posat els punts sobre les is, i de moment Rudy Fernández millor jove. Increïble, és sorprenent, i bueno, també dic que ha quedat per davant, lògicament ha quedat per davant de tots i ha quedat primer però el jove Ricky Rubio, que fa poc que el coneixem, que ja prometia des de fa molt de temps, recient complit 16 anys, juga amb el DKB Joventut, pues ha quedat quart, no està gent malament. Quart. Pues és molt prest, també. És molt prest, perquè apenas se'l coneix des de fa un any. Que té, 16 anys? 16 anys. El se va fer fa un mes i mig, que ho vàrem anunciar aquí. Primer contracte professional li van fer, no? Exacte, que en el primer dia de fer 16 anys ja li van fer el supercontracte milionari. És allò, tu fas, imagina't que fas anys, Javi, et foten una morterada damunt de dobbers damunt la taula. Vaja, això per fer anys. Imagina't. Abans se feia un detallat, un regalo. Bufar ses espelmes i vinga, un parell de quilos. Increïble. I dic que Enrique Rubio ha quedat per davant d'en Sergio Rodríguez, jugador que actualment està jugant a Portland a CNBA. O sigui que no està gent malament. Déu-n'hi-do, quin, quins joves que apunten bé. Si ja el bàsquet està de moda amb els jugadors que tenim ara mateix, imagina't els joves apunten fort, no? I tant. Què més tenim, Javi? Pues xerrant de galardons, pues anem a seguir amb bones notícies. D'aquesta vegada se decanten al costat de Jorge Garbajosa, jugador del Toronto Raptors, i bueno, és elegit Mister Europa. Espera't amb aquest detall, Javi, estan xerrant de bàsquet. Pues bueno, Mister Europa, Mister Europa per això una altra cosa. Sí, per això una altra cosa, però té que veure un seu bàsquet tot. És un galardó que s'ha oferit, ho ofereix una revista italiana en el millor jugador d'Europa. Italiana havia de ser. O sigui, és una revista italiana que ho dona en el millor jugador d'Europa. Que creuen. Expert en bàsquet, per tant. Expert en bàsquet i que actualment és Mister Europa ara mateix. Era en Dirk Nowitzki, Ojo. Buf. Ojo, sí, que no és per guapo, no és per guapo. Ara que has dit, encara Bajosa tampoc és que sigui una preciositat. Però bueno, mos ha tret de dubtes, Sí, no veig que ho has posat ben clar. Escolta, però per lo que estàs dient, fins i tot jugadors que estan jugant a fora d'Europa, doncs. Perquè si l'any passat li van donar amb en Dirk Nowitzki, que jugava a CNBA, en guany li han donat en Garbajosa, que també està jugant a CNBA. Però estem xerrant de jugador europeu, millor jugador d'Europa. Quasi res, Mister Europa, m'ha agradat molt aquestes notícies que trobes. Espera, gràcies, música. Bueno, a més d'aquest galardó, pues, li ha coincidit que ha estat elegit en Garbajosa millor rookie de la conferència del mes passat, Millor rookie del mes. Millor rookie del mes, aunque ara mateix té un bajón a la NBA, sabeu que el tema físic ja li està passant factura, no? Passant factura. Pensa que ara mateix duen no res de lliga, pràcticament, i és com si hagués jugat una lliga sencera aquí a Espanya. Ja duen... Van començar al novembre, estan al gener, i en teoria... Duen quasi 40 partits de lliga, o sigui, és com si hagués fet ja una temporada bestial, Van a tope, bueno, van a tope. Pues a pesar d'aquest bajón, millor rookie del mes passat a la conferència est. No està malament. Així va començar en Pau Gasol, i dir que li està passant per davant de les votacions en Pau Gasol, inclús de rookies per anar a l'All-Star. He sentit. És a dir, està superant les votacions que va tenir en Pau Gasol en aquell moment. Exacte. Té segurament molt que veure de que Toronto va molt millor que Memphis. Sí. A dir... No, està clar que està un equip més guanyador que l'any que en Pau Gasol va començar en els Grizzlies. Això és evident. També supos que influeix molt el títol a Japó. Jo crec que tot això és un cercle que... En Pau Gasol va arribar sent un desconegut És que... a Estats Units, sí. I en Garbajosa ha arribat coneixida tothom. Sí. No, és que inclús les retransmissions aquestes que fan de matinada en directe dels partits de CNB, ara aquest Nadal que hi va un Memphis-Toronto, pues varen fer un seguiment especial en els tres espanyols, i no és la cadena de televisió d'aquí, sinó la nord-americana, saps? L'havien titulat The Spanish Connection. Saps? Spanish Connection, sí, és vera. Jo vaig veure el partit Grizzlies-Toronto i sortia allò amb un temps mort. Sí. Repassaven que allà hi havia tres campions del món, que no sé què, la Spanish Connection, que dius tu, ho posaven així, i les estadístiques de mitjana que duien, etc. Ho recorden i bé, el títol aquest del Mundial del Japó. Crec que tens alguna cosa més relacionada. Hi ha alguna més, aquesta sí que és la bona. Pues la Fàbrica Nacional de la Moneda acunyarà dos tipus de monada de monedes de col·leccionista. Seran un total de 2.000, sí. Sortiran 2.000 en el carrer, que valdran un potosí. Estiran feta d'or i de plata, no sé si mesclat o una d'or i una de plata. I bueno, pues el preu de lo que és el material, el valor facial, seran 300 euros, però si tu lo vols comprar te costarà 580. Per guapo. Venta públic són 580. Pel mòdic preu. 280 euros de ganància. Sin interesses. Sin interesses. Sí, que se'l lota se'l agafi per anar a comprar xiclets, perquè si no... I això serà una moneda commemorativa del Mundial del Japó. Del Mundial. Del títol mundial, no? Del títol mundial. I només n'hi haurà 2.000, O sigui que... No seré jo qui la fem, Javi, ja t'ho dic ara. Bueno, jo crec que tampoc. Bé, si no comença a estalviar, a fer hores. Bueno, pues ara m'ho anem a la darrera, coincidint amb l'aposta de la setmana. Com? Pues bueno, donarem una petita pista. Pues resulta que Chicago Bulls han interessat il·locament per en Pau Gasol per fer un traspàs. Un rumor més, no? Diguéssim. Un rumor més. El gerent de Memphis diu que està totalment d'acord, que vol passar en Pau Gasol, el vol traspassar a Chicago Bulls en la condició de que li passin tres jugadors. Tres jugadors ha demanat. Tres jugadors de Chicago Bulls a canvi d'en Pau Gasol. I ha demanat pesos pesants del Chicago Bulls, perquè a Chicago no. Bulls hi ha en Wallace, en Nocioni, etc. Hi ha en perles, eh? Sí, així pel de en Pidge Brown. Pidge Brown. Pidge Brown. Pidge. Sí, que tampoc no estan demanant una bestialitat de jugador. El que comentàvem a micro tancat, que... No són Pidge de sa brigada, eh? Javi, tot i així, és a dir, fins ara hem anat xerrant rumors, sonaven els nets. Nené, que volien canviar en Pau a través de que anigués a Memphis dos jugadors, si no m'equivoc, que tenien que ser estrelles, eh? Han sonat uns quants equips que li van al darrere. I ara la darrera és aquesta, darrera... Chicago Bulls, que apareix ja. Que sí, pot ser més en aquesta sèrie. Notícia està treta d'un diari, en New York Post, el diari més famós que n'hi ha actualment als Estats Units, i bueno, pues és una columna d'un prestigiós escritor. Sí. O sigui que... Possiblement tingui... Quan el riu sona, agua lleva. O sigui que, bueno, per això tenen exactament 29 dies per decidir-ho. Per tant, Javi, això mos va de perles. Després de tants rumors... I com que aquí el Pilotes Fora tu has anat recordant com ha anat la cosa, jo crec que és moment de posar en joc l'habilitat dels pilotes, no? Exacte. L'aposta de la setmana. Idò, això mos va de perles, recordant que apostar pilotes fora és gratis, no vos suposa un sol doble, ni un duro, però vos permet moltíssimes coses, entre elles importants descomptes entre els nostres patrocinadors, camisetes personalitzades del pilotes fora Ona Verda, i fins i tot podeu venir a sopar a final de temporada de Forcata i Guinevet amb els membres del pilotes fora. Per optar en el premi, apostar. I Javi, jo crec que has començat a donar pistes. L'hem de dir en sèrio, quina és l'aposta d'aquesta setmana? Pues l'aposta d'aquesta setmana és fitxarà en Pau Gasol antes de dia 20 de febrer per un altre equip NBA, se n'anirà de Memphis, sigui Chicago Bulls, que són els interessats, o sigui un altre. La setmana passada era New Jersey, aquesta setmana són els Bulls, o sigui tot Estats Units està darrere d'en Pau. La resposta de moment bastaria que fos si en Pau Gasol se n'anirà de Memphis, fitxarà per un altre equip antes del dia 20 del mes de febrer. Ja ho sabeu, podeu apostar directament ara fins que acabi el programa en el nostre telèfon, és 971 81 87. Recordem, 971 81 87, i si no en el nostre mail pilotesfora@catdeperaweb.com, i optareu tots aquests premis que us hem dit. Apostau i amb força. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Les millors pizzas i pastes les trobaràs a la pizzeria El Capone. A més, te donem l'oportunitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho contin i dona-li un bon gust al teu paladar, i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratjada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Cala Guia. Javi, continuem amb l'actualitat del bàsquet aquí a Pilotes Fora i crec que de CNBA i notícies curioses ho tenim llest. Cap on anem? Bon, anem a Eurolliga, si vos pareix. És veure, Eurolliga setmana rere setmana, que la cosa ja comença a estar clareta, no? A decantar-se allà. Bueno, en el grup A, Tau Vitoria, 82, Climamio Bolonia, 90, segona derrota del conjunt de Vitoria, però bueno, primer classificat del seu grup, en 10 victòries, 2 derrotes, i sense passar pena. En el grup B, Panathinaikos, van quejar la seva primera derrota a Eurolliga, van tenir que esperar 12 jornades perquè això passés i era l'equip invicte que quedava, no? Era l'únic equip invicte de tots els grups i bueno, va tenir que ser contra un equip espanyol que no és qui millor està, no, precisament, i va ser l'Unicaja per 61-67. Curiós, és un equip irregular, l'Unicaja, capaç molt de millor i de la pitjor, però molt irregular. Bueno, ara mateix és setè en 5 victòries, 7 derrotes, i recordar que se classifiquen els 4 primers. Pues ara mateix, a passar d'anar a 7, està empatat a punts en so 6è, 5è i 4. Per tant, no entraria per classificació encara, però té plenes opcions. Però té plenes opcions perquè s'ha d'enfrontar amb aquests rivals que encara són rivals directes i, bueno, i lluitar per el bàsquet de baraix. Això és el que col·locaria a passar en el quart puesto com a mínim per poder accedir a la següent ronda de l'Eurolliga. No deuen quedar gaire jornades, Javi, suposo. No queden moltes, doncs mira, te puc dir que... Els grups de quants són? Els grups són de 8. De 8 equips, duen 12 jornades. 12 jornades. Són 8, 8, 16, 14, deuen quedar dues jornades. Dues jornades queden, eh? O sigui que... Uf, no es poden permetre cap error, eh? No, els ha de guanyar. Bueno, anem seguim en el grup B. El DKB Joventut va perdre davant de l'Automàtica Roma per 72-83. Aquest no, pràcticament ho té assegurat, tercer classificat en 7 victòries, 5 derrotes, i bueno, o sigui, una gran temporada del DKB Joventut, tant a la Lliga com a l'Eurolliga. I molt anem en el grup C, Fenerbahçe 82, Futbol Club Barcelona 69, si no m'equivoco el Barça ha encadenat una sèrie de 3 o 4 derrotes consecutives. Sí, d'ençà que va aconseguir la classificació s'ha dedicat a concentrar-se a la Lliga ACB, que també tenia una situació difícil per entrar a la Copa del Rei. Sí. I ho va aconseguir, sí. I bueno, pues va tenir que administrar forces a la Lliga ACB, se va oblidar de la Eurolliga i si no m'equivoco són 4 derrotes consecutives, sí, o 4 derrotes en els 5 darrers partits. Encara que Javi, per la plantilla que té el Barça, no hauria de fer aquestes coses. No, té plantilla suficient per estar a dalt de la Lliga CB, sí, i a l'Eurolliga. I sí, aquest partit que ha perdut a l'Eurolliga sempre s'ha dominat en el marcador i després sempre un quart, un despiste, sí, total de tota... El tercer, sí, després del descans encara estan a les dutxes els jugadors, perquè... Però bueno, de tota forma no importa l'armatge, segon classificat en 8 victòries, 4 derrotes i en so passe a octaus a la butxaca. Bueno, anem a la Copa Olep, desena jornada de Lliga i darrera, ja. Darrera jornada, increïble, així com va començar aquesta competició amb un Real Madrid que en els 4 primers partits duia 3 derrotes. Sí. Pues bueno, en el final pues ha acabat en 3 derrotes tota la competició. Ha guanyat 7 de consecutius. Els ha guanyat 6 o 7 de consecutius. Real Madrid 96, Deixamont 76, va guanyar de 20 i se va classificar com a primer de grup en 7 victòries, 3 derrotes. Tot i així li toca un rival complicat. Pues bueno, dic que ara mateix han passat octaus de final i aquí ja és enfrontament directe amb un equip. Nada i tornada. En millor de 3 partits, si no m'equivoc. Tres o 5 partits, sí. Vale, no és nada i tornada. D'acord. I dic que el Real Madrid té el factor canxa a favor. I el rival? I el rival, pues, és l'Alba de Berlín. L'Alba de Berlín, Ventura és dels equips alemanys més conegut, no? Sí, i tant. I bueno, que pots estar ben segur que li donarà bastanta de guerra, no? El Madrid. Pues és un os, tot i haver quedat primer de grup. Està clar. Pot ser. Bueno, i el Gran Canària s'enfrontava en el Brose Bamberg, a pesar que va caure derrotat per 70-58, se va classificar i bueno, s'ha classificat quart en 5 victòries, 5 derrotes i s'enfrontarà a octaus de final davant del Zelenik. Zelenik. Zelenik. I sense comptar en el factor canxa a favor. Bueno, anem a saber si vos pareix. Sí. Com 18a jornada de Lliga. Grupo Capitol Valladolid, 72. Vive Menorca, 79. Alta Gestión Fuenlabrada, 74. Lagunaro Bilbao, 61. Futbol Club Barcelona, 80. Estudiantes, 73. De Cabell Joventut, 78. Granada, 71. Unicaja Màlaga, 89. A Casbayo Girona, 90. Etos Alcant, 75. Pemesa València, 74. Tau Vitoria, 102. Gran Canària d'Unas, 85. Real Madrid, 82. Caja San Fernando, 71. I Bruesa, 83. Polari Gol Murcia, 64. Sens dubte, Javi, la notícia està esveïnats, eh? Sí. Esveïnats. Web, ens estan cridant. Dani, agafa-ho. Voy. La notícia, sens dubte, la victòria, esperadíssima victòria del Menorca, que no aixecava cap. No aixecava cap. Ni tan sols amb el canvi d'entrenador. I això què suposa? Pues suposa que davant del Valladolid, que és un dels rivals directes, que enguany també han canviat d'entrenador per menys si reaccionava. Ara mateix és en Javier Imbroda, ex-seleccionador nacional i per jo artífice d'aquesta gran selecció. Sí, per jo, en el meu punt de vista. A dir, a nivell tècnic crec que és un dels millors que hi ha a Espanya. Ha estat, per jo ha estat l'artífice d'aquesta gran reacció d'Espanya, de poder gaudir des de fa 4 o 5 anys d'aquesta selecció que tenim. Sí. Jo crec que ell ha tingut molt que veure, a pesar de que ara n'hi ha grans entrenadors que estan ben muntats en el carro també. Sí, a dir, jo de Imbroda recordo sempre que hi havia una dita seva que era la solució Imbroda. A dir, tenia controlat el nombre d'atacs que havia de fer el seu equip per guanyar el partit. Eren 65. És a dir, com a màxim fer 130 punts o si, tal, a dir, tenir 65 possessions d'atac i 65 jugades. És a dir, un estudiós del bàsquet. Un estudiós del bàsquet, eh? Sí. I tant. I ha pres aquesta aventura en el Valladolid i en Menorca, per lo que veiem a la classificació, continua cué, però li ha empatat en el grup Capital Valladolid. És que si hagués perdut aquest partit, se despenjava. Ja se n'anava, eh? Recordant que ara mateix, si no m'equivoc, començarà la segona volta de la Lliga ACB. I bueno, és una bona manera d'incordiar una mica en aquests equips de baix per intentar pues, conservar la categoria. O sigui que sí, de tota forma ho tindrà molt complicat. I mirant la classificació, sabeu que enguany encara serà més difícil salvar-se, no, només comparant la temporada passada el nombre de victòries que haurà de menester per salvar la categoria. Quan l'any passat a Menorca se va salvar amb 11 victòries, enguany té tota la pinta de que amb 11 no bastaran. A dir, i bueno, i acaba la primera volta i només tenen 4, no? Sí, si no m'equivoco, o sigui que... I així a dues victòries de sortir d'aquí, eh? Exacte, però bueno, són a dues victòries. Quants endavallen? 3. Quants endavallen? Endavallen 3. Mm. Doncs, a dues, a una del tercer per la cova i a dues del quart i quint, eh? Exacte. Pues bueno, esperen que puguin reaccionar, de tota forma ho tindran molt complicat, perquè m'està xerrant de a dues victòries de qui li precedeix, però bueno, són dues derrotes de qui li precedeix, i recordar que en 18 jornades només han guanyat 4. O sigui, guanyen dos més, és quasi mitja lliga, també. O sigui que, bueno, molt bé li hauran d'anar les coses al Menorca per poder reaccionar. Pens que té equipo, sí, per mantenir la categoria. Imbroda està emprenyada, eh? D'entrada ja ha dit, en 10 minuts hem tirat el treball de mes i medio. De mes i medio, que fa que ell ha arribat, sí. Un molt mal període el va condemnar. Bueno, bon anant. Això, què destacaries més de Sacre, així, però bueno, ràpidament? La victòria de la Carballo Girona per un punt davant d'Unicaja, a Màlaga, eh? Un partit molt complicadíssim que ho ha resolt d'una forma, pues, bueno, poca dramàtica en el final. Però bueno, una altra victòria que s'endú la Carballo, que torna a dir que... Tercer la classificació, darrere un Real Madrid i Etau espectaculars. Exacte, que només du 4 derrotes, si no m'equivoco, la Carballo. El Real Madrid i Etau en duen dues i la Carballo en du 4. Exacte, o sigui que estem xerrant d'una bestialitat de temporada del Tau Vitoria i del Real Madrid, però és que la Carballo només s'endú 4 derrotes. Sí, sí. O sigui que impressionant la Carballo. serà un os, en els playoffs, al tanto. I jo no sé si vaig apostar per la Copa del Rei o algo, però mira que t'he dit que la Copa del Rei estirà entre la Carvalho i el Real Madrid. Encara no han fet apostes de qui la guanyarà, però ja arribarà. Bé, serà una bona aposta per d'aquí dues setmanes, que la bo que té això de la Copa del Rei, que és un cap de setmana, i me'l donarà per apostar. Serà una Copa del Rei al·lucinant, eh? Sí. Tenc ganes de veure la Carvalho, el Madrid, el Tau, el Barça, l'Unicaja, no sé si he dit el DKB, DKB Joventut, el DKB, o sigui, és que serà espectacular, eh? Quan sí, hi hagi una Copa del Rei aquí a Espanya com aquesta, que se'n vagi tot el que pugui venir, que des de fa dos anys coincideix en els play-off de CNBA, perdona, els play-off, en els All-Star de CNBA i el concurs de mates, i vamos, crec que no tenim res que enviar ni... Sí. Pentura d'aquesta copa resaltar que l'únic equip amb menys nom que s'ha classificat és el Gran Canària. El Gran Canària i el Caja San Fernando, que feia molt d'anys que... Però va ser campió i tot el Caja San Fernando, pot ser. Fa molt d'anys. Sí, va ser la campanada, no? Sí, exacte. És un dels equips històrics de l'ACB. Sí, però que ara mateix no està molt bé dur una sequia de fa molt d'anys, sense arribar molt en fora, i bueno, pues aquesta vegada sense fer gaire cosa, pues aquí és, també. Bueno, destacar també la pallissa del Tau Vitoria davant de Gran Canària, i el Real Madrid, que tampoc no afluixa. El Real Madrid no va afluixar i se va imposar precisament en aquest equip que està xerrant, del Caja San Fernando. Bueno, anem a la Lliga LEP, si vos pareix, en la pegada del Palma Guamàllica davant del CAI Zaragoza per 95-72. De totes formes, el conjunt del Cudi conserva la tercera plaça en 12 victòries, 8 derrotes, i el Drac Inca va perdre davant del Club Bàsquet Villa de los Barrios per 95-98, i desè classificat en 10 victòries i 10 derrotes. Fora de... Molt en fora dels play-offs. Sí, té complicat el Inca aquest any. Ho té malament. No està molt en fora de zona de play-off, per lo que és... Però va perdent, és a dir, si va començar malament, de tant en tant guanya un parell de partits, però tot d'una que torna a sopegar, està irregular. Però, sí, molt irregular, però mira, estem xerrant de Palma Guamàllica, que va tercer classificat, l'Inca va a desè, i només n'hi ha dos partits de diferència, dues victòries de diferència. O sigui que pot passar de tot. A Salep 2... A Salet 2, pues aquest no va perdonar, i mira, està xerrant molt del Caja San Fernando, pues ara xerrarem del filial. Va perdre el Caja San Fernando davant del Muro per 69-81, conserva la quarta plaça amb un bagatge de 13 victòries i 7 derrotes al Muro. No està gens malament. I a la Lliga EVA, Palma Playa Park, una altra victòria, la segona consecutiva, si no m'equivoc, i bueno, pues va guanyar per 87-83 davant del Cartagena, 12 classificat en 4 victòries, 10 derrotes. Ja s'aixequen cap, pareix que sí. Sí, ara pareix que han reaccionat en dues victòries consecutives. I molt anem a la Lliga Femenina 2. L'Oli Tsoya va perdre davant del Viladecans Estrusal per 71-77. Tercer classificat encara en 12 victòries, 4 derrotes. I el Mataró va perdre davant de l'Ícaro Jovent en un partit molt igualat per 43-49. Cinquè classificat es conyunt pel Messà amb 11 victòries i 5 derrotes. Necessites renovar finestres o portes? Vine a Antinalú. Carpinteria Metàl·lica Antinalú te dona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Forma't a la nostra tenda, Avinguda Joan Carles I, Rotonda d'Espigarà. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine a Antinalú. Per a informar-te, per a assessorar-te, per a resoldre amb rapidesa qualsevol contratemps. Per a tot el que necessitis, en Assegurances Bilbao trobaràs el teu agent de confiança amb les millors solucions en assegurances i productes financers. Apropa't a Assegurances Bilbao. A Cala Ratjada, via Mallorca 8, Baixos. Telèfon 971 56 46 12. Bé, Javi, ha arribat el moment del bàsquet d'anar a pels catacracs i bé, per on començam? Bueno, començam pues, per el sènior masculí, que estàvem passant una petita crisi, Dani. Eh? Tres derrotes consecutives, si no m'equivoco, o dues? Dues, crec, sí. Dues. Sí. I, bueno, pues, com han dit altres setmanes, molt irregulars, que passen de lo millor i de lo pitjor. Aquesta vegada va ser davant d'un Fluxos, com és el Campos, que si no m'equivoco en el primer partit... Van tercers, però no? Sí, van tercers. No, el que passa que el partit d'anada aquí van guanyar de 12 i, pues, clar, quan guanyes sembla que són pitjors que tu i quan perds sembla que són millors que tu, són més. Bueno, doncs pues van perdre per 71-69 i com us ha comentat en Dani, la crònica va ser... suculenta sí. Suculenta diu. L'actuació arbitral, no? Sí, a dir, mai m'ha agradat queixar-me d'aquest tema perquè normalment en el món del bàsquet els àrbits te solen pitar molt de partits en una temporada, saps? Perquè no n'hi ha molts. Coincideixes molt i clar, quan acabes malament amb un ja tens fet la creu per un parell de partits, perquè encara que sigui la feina d'un àrbit es treure-se d'un partit a un altre, pues, si li dius el nom de sa mare a l'àrbit, pues, segur que se'n recorda. Saps a dir, a més si te pita setmana rere setmana. I li vares dir el nom de sa mare? No, senyor, no. El que passa és que el partit... Hi ha una cançó que en diuen el noi de la mare. No, Roger. El partit va anar molt igualat i va prendre l'àrbit decisions pues, molt acolorades i xillerades, molt casera va ser l'àrbit. I bé, pues, la gent va començar a perdre nervis i ni més ni menys no va pitar 4 o 5 personals antiesportives. Quantes? 4, per lo menos. Jo me va pitar una. A tu una, però la teva merescuda, t'he entès. Sí, va ser una falta intencionada. Espectacular. Sí. D'aquestes que sonen. Sí. Però t'he entès que l'àrbit ja va tenir un comentari... sí, una premonició, no? De dir, no, prepara't. Una provocació. Sí, no, va ser una provocació en tota regla, però això que encara és indignant el paper que has de fer. Dir, després que es digui l'àrbit, jo començo la segona part, de que seria dolent a nosaltres... Jo no sé com interpretar vosaltres aquestes declaracions, però... Seré dolent amb altres, sí, sí, seré dolent, sí. Pues, encara, després de que t'hagi fet aquell festival de personal antiesportives, que recordem que una personal antiesportiva és sancionada amb 2 tirs lliures i possessió per l'equip rival... Per tenir un nou atac. És a dir, aquella gent pues, va tirar 8 tirs lliures i va atacar-nos 4 vegades més, amb aquestes personals. I bueno, pues, encara així per diguem de dos pues, me dono per satisfet, s'ha de dir, però bueno, què se li havia de fer? I això que encara has de fer paperillo, perquè has fet paperillo en acabar el partit, pues anar xerrant l'àrbit i demanar-li perdó per haver-lo pressionat, tal, no sé què, perquè no ho tingui en compte per la setmana que ve, no vagi ser que tot torni a tocar. I això després d'estar calent, el que menys gana el bofà. Sí, no. Però el que dius, vosaltres no fareu el mateix que ell, que el que hauria de ser a cada partida és borrón i cuenta nueva, ells no ho tenen en compte. No, segur que no tenen en compte en això. Per tant, tot i les circumstàncies i tal, aquesta derrota sens dubte que no va bé, però com us trobau ara la classificació? Quarts o quins? Quarts o quins, amb 5 victòries i 5 derrotes. És a dir, 5 i 5. Va començar molt bé, Dani, però. Sí, jo ja vaig avisar que era un poc un espejisme perquè així com s'entrena, se juga i els altres equips entrenen i nosaltres entrenam, entre cometes. Quart classificat, Dani, amb 5 victòries i 5 derrotes. Tan sols una del tercer classificat, que és el Cudi, a dues del Únic Mal i a 4 del Calvià. Escolta, m'han dit que van fer molts triples aquest partit, però que en tenia un jugador clau, en Dani Marín va fer un festival de triples. Sí, 5. Sí. Són 15 puntes. Molt bé, pregunta la setmana. Sí, no, 22 en total. Te va faltar un triple més per guanyar el partit d'un. Sí. Varen tenir 3 segons, els 3 segons de res varen ser nostres per sí. Intentar igualar o guanyar el partit. I? Pues la cosa no va sortir. Te van donar el tir clau a tu? O? No, estava en el banquet. Vale. Sí, a dir... Escolta, dius que hi ha un problema d'entrenaments, dius, o què? Sí, no, jo sempre dic que... S'ha d'entrenar més. S'ha d'entrenar... no més, perquè els dies que tenim estipulats, supos que no hi ha altre equip que entreni més hores que nosaltres. La presència del jugador. La presència, la manera, l'actitud, un poc tot, saps? És a dir, que... més que res ens ho agafem ja com una penya, saps? És a dir, quasi quedant divendres que ve per jugar el partit, i clar, un equip que du 3 o 4 mesos amb una rutina de feina, en el final estirà molt més cohesionat que nosaltres i és aquí on se nota després la diferència. Bé, si t'escolten ja saben el que s'ha de fer, no? És el meu punt de vista. Exacte. I és de molts de jugadors que ja he sentit aquest comentari i no m'ha d'amagar de ningú, no. És a dir, supos que n'hi haurà molta gent que estirà d'acord amb jo i n'hi haurà gent que tindrà matisos que arreglar i tal, però... Tota opinió ha de ser respectable com a jugador que tu d'aquest equip i tu creus que per tu està millor quan necessites que l'altra gent vengui, doncs ho pot dir ben tranquil·lament. Els micros estan oberts per tothom, és a dir, que qualsevol que vulgui opinar d'aquest partit o el que sigui, tant sols cridant a 80-80-37 pot ficar-hi mai i dir, escolta, jo no estic d'acord amb això o m'agradaria opinar de tal cosa, si no ho vol fer en directe qualcú de nosaltres li collirà el telèfon i recollirem la seva opinió. Per tant, en Dani n'ha dit una, igual que en Leoncio quan veu els partits també molla la seva, Cat de Pere Ràdio, el Pilotes Fora està obert a tothom. El pròxim partit com pinta de seniors? Pues el pròxim partit, si no m'equivoco, he obert la pàgina de la federació, no posa els horaris, posen els partits següents que se juguen, però no parava horari i a vosaltres no mos he vist. Teòricament descansau, pot ser? Sí, és possible, sí, descansar és possible. Sí, després d'aquesta setmana de festa a Sant Antoni i Sant Sebastià molt bé una fa setmana de descans, sí. Eh? Sí. Tant de fogueró, sí, beníssim. Bueno, me n'anem en el senyor femení si vos pareix, on van perdre per tan sol 9 puntes de diferència, 43-34, un bon partit per part de les fèmines de l'escolar, sí. No? Ho anava a dir, però a dir no. Hem de recordar que és una de les preguntes, no? La pregunta la setmana, sí, sí senyor. 9 puntets només a la pista de Sa Pobla, a més. De Sa Pobla, és un equip que sempre se li ha donat bé, ja l'any passat se va perdre 7 punts dins casa seva, o 6, enguany l'altre partit que se va jugar dins Sa Pobla se va perdre de 11 punts, o sigui que molt bé, però tot i així insuficient per guanyar el partit. Dir que l'escola està plegat de baixes encara i bueno, pues, sort i a seguir fent feina. Mirem si en aquestes rivals aquí a la tornada pues, poden compensar que no punt de diferència amb efecte camp, s'ha de moure i tal, s'ha de traslladar cap aquí. Mirem si tenim més sort. Mirem si arriba la primera victòria, tenim ganes sí. Tots. Bueno, pues ara ja que en Dani ha tirat la seva punta de l'equip senyor masculí, jo xerraré com a ex-entrenador d'aquest equip també. Crec que el públic que vagi allà, ara que de si serveix guanyar aquest partit el fet de jugar dintre nostra, l'afició i tal, t'asseguro que si és per l'afició d'aquí, aquest equip no guanyarà. No? Perquè l'afició ve a seure't la sagrada i a fer una tertúlia sobre el dinar que ha de fer demà o el que hagi de fer, però no del bàsquet. I també, i la gent que xerra de bàsquet, que ve a opinar de bàsquet, a Sagrada, la majoria venen a pitar fora de joc. Amb això ja ho he dit tot. No tenen ni punyetera idea i venen a pitar fora de joc. O sigui, aquesta gent el que ha de fer és, no t'ho vull dir que s'enteni un poquet del bàsquet, però si van a veure les jugadores perquè són jugadores familiars, arribats o el que sigui... Per veure un partit de bàsquet. Que venguin a animar. Que això és el que realment dona calor a les jugadores, que ho necessiten i ho necessitaran sobretot a partits que després del resultat vist aquesta setmana se pot guanyar aquest partit. Aquest és el tipus d'afició que necessita el senyor femení. Bé, jo suposo que el bàsquet ara s'està posant de moda i ara la gent pues, intenta averiguar el que és el bàsquet per la seva compte i és possible de que tingui falta de coneixement d'aquest esport i pues, normal, necessiten aprendre aquesta gent també les normes i el funcionament del bàsquet. No, i la gent que en sap d'aventura també... Però n'hi ha gent que mostra interès per aprendre. Sí, però n'hi ha gent que no en sap i estan reclamant coses i estan insultant de sigui contrari i a servir sense saber si realment ho està fent bé o ho està fent malament. Bueno. O sigui, no volem, públic futbolista a una canxa de bàsquet. No? És la meva opinió, aunque no estigui aquí ja, però vamos, el que menys m'agrada a mi. Bé, en Javi la mollada i aquí està, aquí queda per qui vulgui collir-la a l'aire o contestar-la. Javi, a part de comentari, sènior femení deu tenir rival, no? El sènior femení sí, juga contra el tren de Solla. Contra el tren no, juga contra contra un tren no. Juga contra el sènior femení de Solla. I bueno, aquest sense cap dubte serà un dels partits més complicats que se trobaran aquesta temporada, ja que l'Oli Solla aspira, en el meu punt de vista, a quedar campió de Lliga juntament amb qualque equip més. Per tant, pot ser ara mateix l'Artà. Un dels ossos, no? Sí. Molt anàvem als juniors, si vos pareix. Se van imposar fàcilment davant del Club Bàsquet Muro per 32-95. No massa història, doncs, no? No massa història, no. Pots dir... un Atlètic Escolar que ja ho hem recordat moltes vegades en aquesta categoria júnior, n'hi ha dues lligues, que és del tercer classificat en el darrer i del primer en el segon, que és el Son Cervera i l'Escolar. De moment el primer match ball el varen perdre davant del Son Cervera per quasi 30 punts de diferència, o sigui que tots aquests partits són assequibles. Per millorar no massa, no? Més que, bueno, per posar damunt la pista. No serveix per millorar. No. Javi, pròxim rival. El pròxim rival serà el Club Bàsquet Molinar i bueno, esperem que també hi hagi un juguen aquí fàcil. O fora, però? Juguen aquí. L'ho dit, no tenc horaris ni... Deuen jugar divendres, no? Deuen jugar divendres. Sí. Bé. Els cadets? Bueno, anem amb els cadets, que també se varen imposar en el Club Bàsquet Muro per el contundent marcador de 16-100. Un Bàsquet Muro que, si no fos per l'equip que té Celeb 2, categories tot, inferiors, però és que en totes, perquè el provincial també és penós. Sí, bé, tu vas dir Javi, l'objectiu era aquest, perdoneu, però Pilotes Fora arriba fins a Muro. Sí, arriba fins a Muro i no hauríem de cridar molt fort que i ho sent, Manacó, que arriba a Manacó també, Adencio. També tenim el nostre amic Miquel de Manacó, després ho cridarem. Bé, derrota, victòria contundent davant del Muro i bé, com supos que també poca cosa a dir respecte poca cosa a dir, o sigui, era un partit que el Muro és l'únic equip que no ha guanyat encara en cap partit, sabria que guanyarien de 20-30 punts. Mira, al final pues, hauran tingut un bon començament que va enfonsar psicològicament en el Muro i li va servir per un millor los 84 punts de diferència, fa moltíssims mal, això fa mal. Molt de mal. Però bueno, nostres també saben el que és el que és mal, sí, sí, no. O sigui que a mi no me sap gent ni mica de greu. Se te nota. Es pròxim rival. Nosaltres venim d'un poble bastant humil, tenir de port, i mos han tingut que donar moltes branques i bufetades, i ningú ha tingut compassió de nosaltres, i ara és el moment de vengar amb vos. Me sap molt de greu per els salotes, que no tenen cap culpa. La filosofia d'entrenador i club. En això me diria. Tranquil, el Molinar queda en fora. O, no, que és Muro també. Muro, no? Sí. Radell. Aquests sí que ens els pegaran. Sí, aquests són els que m'hi van cridar l'any passat per entrenar-los. No, no, hòstia. Saps que me quedaré per hertar. Pròxim rival. Pròxim rival, pues, cap. Descansen, teòricament, aquesta setmana, cosa que no me quadrava, perquè n'hi ha 14 equipos a la competició, n'hi havia el calendari de tots, menys dos, que era l'escola i un altre. Si hagués estat un grup impar, pues sí, cada setmana ha de descansar un. Però m'estranya que aquesta setmana hagi de descansar. I no hi ha cap dos. Equip que s'hagi retirat ni hagi tingut cap problema durant la temporada, no? Pues ara que ho dius... Bé, no ho sé, ara t'ho dic així perquè a vegades és el que pues es va sí. passar. Pues sí. N'hi ha un equip que se va retirar en el principi de temporada, en el segon partit de Lliga ja se va retirar. Pues Ventura feia pues això, per això, que deu descansar l'escola. Passa que encara hi ve la classificació com aquest equip, com que li donen cada setmana partit per perdut, però és la classificació. Però tens raó, està retirada de la competició i si no m'equivoco era el Sagra Co. Sagraco. Els infantils. Bon, anem amb els infantils, que varen perdre per 65-23 davant del Club Bàsquet Petra. I bueno, poca història també en aquest partit. Contundent derrota dels infantils, que han de mirar de guanyar. En tota la lliga tenen dos partits per guanyar. De moment els han perdut per un punt. I esperar per un tot. Punt, tots sí, si no m'equivoc, el darrer va ser contra l'Inca per 55-54 o algo així. O sigui que esperar la segona volta a veure si poden reaccionar i a seguir fent feina amb aquests lots. El pròxim rival és assequible? El pròxim rival serà l'Alcudi i no és gens assequible. Vale. Tercer classificat. Vale. Dit això, els minis, no sé si tenim... Els minis no tenim resultat, com sempre, no surt ni a premsa mallorquina ni tema de federació ni res. Complicat, no? Fer un seguiment? Sí. Bé. Complicat. Javi, mos podries dir també el teu equip, les fèmines d'Artà, les artenenques que no varen veure en el Fogró, tot i que van convidar. Sí, bueno, estem concentrades. Estem concentrades? Segur que no. Artà, devia concentrades, sí. Com va anar aquest cap de setmana? Pues després de la derrota de la setmana passada, de l'altra setmana davant del segon classificat, pues n'hi havia un triple empat a la part de dalt, 9 victòries i una derrota, que era el Sant Josep, nosaltres i el Sant Agustí. Aquesta setmana ens enfrontàvem amb el Sant Agustí, que era un de seguir que només havia perdut un partit, i contundentment victòria contundent per 58-28. Caram. Sí, va ser... Vos va posar les piles. A passar dels 30 punts de diferència, que pareix un partit fàcil, no va ser gent ni mica. Van tenir que fer molta feina, 40 minuts, per guanyar de 30, cosa que davant d'altres equipos ens basten 5 minuts bons per guanyar de 20, i mantenir el marcador. Aquí van tenir que currar de l'Olindo per guanyar 30 punts de diferència, i aprofitant que el Sant Josep va perdre davant del Sant Llorenç, pues, mos hi tornàvem a posar líder. És a dir, jornada rodona. Jornada redoníssima. O sigui, un bagatge de 10 victòries i una derrota, i els altres equipos de dues per amunt. Per tant, hi ha líders en solitari. Sí. Enhorabona, no, Javi. I bé, no sé si tens qualque cosa més a afegir pel que fa... la secció de bàsquet. Pues realment, de moment. Doncs Javi, abans de despedir-te, crec que es va un moment per recordar la pregunta que tenim del concurs del mes de gener. En joc un fantàstic sopar d'aquests d'escàndol del bar Cafeteria Castellet de Cala Ratjada, i per optar en el premi els piloters ho tenen ben senzill, han de respondre la pregunta d'aquesta setmana. És complicadíssima. És complicada? Sí, sí. Qui és l'entrenador de l'equip sènior femení de l'Atlètic Escolar? Complicadíssima. Pues, recordeu, ho podeu fer d'ara fins que acabi el programa. El nostre telèfon és 971 81 37 971 81 81 37, i si no, en el nostre mail pilotesfora@catdeperaweb.com, pilotesfora@catdeperaweb.com. en joc aquest sopar gentilesa de Bar Cafeteria Castellet de Cala Ratjada. Javi, gràcies per haver estat aquí una setmana més, que t'acabis de recuperar, te veig molt millor que la setmana passada. Sí. I fins dilluns que ve. Fins dilluns. Pilotes, despedint d'en Javi, però això continua. M'on anirem ja a la secció de l'escolar. Podria fer una pauseta ràpida, però ja vos avançam que tenim el nou entrenador dels juvenils, Leoncio Crespo, que ja fa estona que està prenent apunts, que té una artilleria preparada de preguntes. Està emocionat en Leoncio, i bé, pinta bé això, no, Leoncio? Pintarà bé. Comença a pensar en tots els esports que se te'n passen pel cap. El futbol, el bàsquet, el tennis i molts més. A Fi d'Esport, a Cala Ratjada, presentam una gran varietat d'articles, complements i roba esportiva per a practicar els teus esports favorits. Si ets enamorat de l'esport, vine a visitar Tafí d'Esport a Cala Ratjada, al carrer Lionel Cervera i al carrer de Calagulla. Ja ho saps, no perdis l'oportunitat de conèixer Tafí d'Esport de Cala Ratjada. act and behave this way. We still living primitive today, cause a piece of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man, realize that you can change the world by changing yourself and understand. Bump it up, you got to bump it up, and don't you know, bump it up. Si vols estar informat, pensa en Bert, pensa en l'escolar. Bé, no, ha arribat el moment del Pilotes Fora, canviar radicalment d'esport, anem a xerrar de futbol d'aquí. I Leoncio, avui tenim l'entrevista que tots esperàvem, de la setmana passada era un poc adjust, però teníem ganes de xerrar amb el nou entrenador de juvenils, en Biel Torres, doncs, tu mateix. No, doncs sí, tenim aquí en Biel Torres, bon vespre Biel. Bon vespre a tots. I la primera de tot, pues, encantat que tornis a estar en aquest programa de Pilotes Fora i sobretot tornant a entrenar algun dels equips de l'escola, almenys per la meva part. El plaer meu. Bé, com pot pintar això de juvenils? Com pot pintar el tema aquest? Bé, com tots sabeu, el tema de juvenils és un... tenen un papeleta bastant difícil. Ahir van començar la segona volta i bé, la cosa pues, ha començat molt bé i estem lluitant tots, jugadors i directiva i cos tècnic, que encara no està al complet, però suposo que un dia estirà. Estem lluitant per intentar, pues, com a mínim, com a objectiu, salvar la categoria. Per de moment parell que les coses estan anant bastant bé degut a aquesta la victòria de la setmana passada i en aquest empat d'aquesta, recordant, contra un equip que està molt ben classificat, està el segon, el tercer de categoria i si no vaig errat ara ha passat el quart lloc. El Sant Francesc era, no? Sí, Sant Francesc. 2-2, com va anar aquest partit primer de tot? Abans de ja dir-nos com pinta, primer que mos digui el partit en si, no? Ja que no el podem veure, Leoncio, vas poder estar? No, no, no, em vaig haver d'anar a la colca, no pots estar per tot. No, no, és veritat, els dimonis per mig, és complicat, cap de setmana difícil. Bé, el partit, doncs, pues, ja fa una setmana que en parlàvem d'aquest partit, en sou jugadors, ja s'havia mentalitzat, inclús s'havia divendres passat van donar un sistema de lloc, però no me va agradar la pràctica que van fer l'entrenament i vaig decidir canviar-la a dir del partit. I sabíem, i almenys jo, i així els vaig dir als jugadors, perquè jo des d'un primer moment en ajuda els he dit la veritat sempre, són, però jo són adults, i quant el blanc és blanc i quant el negre és negre. Ja els vaig dir que seria un partit molt difícil, que no passava res, ni tampoc, o sigui, ni si guanyaven covets, ni si perdem les enteses venes. O sigui, no és un partit de la nostra lliga, és un partit d'una altra lliga, i que tot el que poguessin repinyar pues, m'ho ajudaran al final a estar a un lloc més digne i més segur. I què va fer? Quina va ser la diferència que s'aconseguís, per exemple, aconseguir aquests punts davant d'un equip que tu mateix has dit que no és de l'altre? Tot i que havien demostrat que podien fer això. Sí, havien sí. puntuat contra el Ciutadella quan estava primer, havien aconseguit punts importants quan a vegades després se perdien amb altres equips que se'ls podia guanyar, no? Bueno, jo duc una setmana, 10 dies i tampoc no he fet molta cosa. L'únic que sí que he treballat ha estat el caire psicològic dels jugadors. Estic intentant conèixer-lo de tots, saber el que puc demanar i el que me poden donar ells, i intent ser un companyero seu, intent fer equip, perquè és el primer que vaig demanar, que volia que siguéssim un equip, una pinya, i vaig demanar sacrifici, o sigui, vaig demanar que li vaig dir així, almenys, mirau, poden perdre, guanyar o empatar, però almenys quan acabis partit i arriben dins el vestidor, pues, almenys han d'estar satisfets amb nosaltres mateixos, que ho han donat tot. O sigui, ningú m'haurà de poder dir que han deixat de fer una passa, sinó que ho han donat tot i així ho fan. O sigui, jo, hi havia jugadors, no em porto dir nom, perquè per jo tots ho van fer perfecte, per mi jugadors que pues, suposo que devien dormir però ben tous, o sea que ho van donar tot de tot, tot sí, o sea, per jo pues, duc aquests dies aquestes setmanes i per jo perfecte aquest jugador bé, l'equip el complet perfecte que no tens res, o sea, només tens elogis per ells i l'avances i que me fan la feina molt fàcil i que pues, estan decidits a treure això endavant. Segons que tenen piques d'enrere i volen callar boques i volen demostrar que pues, ells els tenen ben posats. Com és que han fet aquest canvi? Aquest canvi s'ha fet ara i no s'ha fet abans? Bé, jo no sé el canvi que s'hagi pogut fer, jo com que... En principi és un canvi bastant bon. I a partir del moment que guanyes el primer partit i empates aquest segon partit que com a entrenador i a més jugant contra un dels equips que està per la part capdavantera de la classificació, així com diuen Roger, que no és la vostra lliga seria més a manco de la Unió Poblera, sí, del dècim per avall. Aquesta és la vostra lliga. En què pot venir aquest canvi, aquest canvi d'actitud? Bé, jo, és qui heu d'opinar-ho vosaltres, que heu seguit el juvenil de l'escola. Jo... En principi jo te puc dir que el canvi d'actitud és boníssim. D'aquí el van criticar, aquí jo un dilluns el vaig donar un bon barapalo. Crec que no n'hi ha qualcun que se'n degués recordar de mo mare i de qualcuna altra persona. Però bueno, que també sàpiguen que jo me'n recordo de la mare de Colcón i de la... No tens res que dir. Però bueno, per ell que el canvi ha estat per bé. No sé si ve a canvi d'entrenador o no. No, jo crec que no. O sigui, el que vol de intentar dir abans, jo no puc opinar d'antes, perquè m'havia tirat a la bona vida, si tan clar, i no volia saber res de futbol. I no vaig seguir a ningú, o sigui, vaig anar a veure un partit que m'ha servit molt bé per aplicar-ho ara i, clar, si jo no sé el que feia abans no puc dir que ha hagut un canvi. Jo l'únic que puc dir és que els meus jugadors se buiden, que entrenen a morir i que segueixen les meves recomanacions i les missions que jo els dono els segueixen al 100%. Tot i així s'havia, supos que igualment ho haurà sentit, se'ls havia acusat doncs, de falta de compromís. Alguns jugadors no se va donar mai noms, però és a dir, alguns que sortien fins tard, d'altres que no donaven el callo com d'altres que sí que hi havia més compromís, etc. Però jo crec que més que tot això que ha anat passant, és possible que després de que la gent ha vertit molts comentaris davant dels juvenils, hi ha hagut moltes crítiques, es fora de l'escola han anat ple, tothom ha comentat i els juvenils entre si fins i tot havien reconegut pues, una mica de diferències entre ells i fins i tot grupets, que és molt fàcil que se produeixin davant de grups de 22 o 25 jugadors, el que sigui. Creus que tot aquest allau de comentaris i gent, això ha fet que s'hagin pues, ajuntat un poc més i dir, escolta, anem a tapar boques, anem a posar les coses on toca i aquell rumors i gent que xerra més del compte, per dir-ho d'alguna manera? Sí, jo crec que ells, bueno, ells i en aquest cas jo també, perquè jo hi som allà, en el primer entrenament que van tenir, pues, varen marcar unes directrius, varen parlar, ells varen opinar, cadascú va dir la seva, i molt varen proposar pues, que allò seria, l'objectiu era que allò havia de ser un equip, i la veritat és que, pues, s'ha aconseguit que el nostre equip, el juvenil, sigui un equip. I això que, ja que ho has tret tu, això diu que Pantura no estem molt compromesos, vol de juerga i tal i qual. Jo, era algo que sí, en el carrer. Sí, ja. Sí, però jo... Quan sortia? No me queda més remei que defensar juvenils, perquè penso que són jugadors, ja mort de 16 o 18 anys, i qualsevol persona de 16 o 18 anys que faci un examen de consciència i veure què feien en aquesta edat. Pues jo no els he prohibit ni sortir ni res, he dit si sortiu, però penseu que heu de jugar. L'únic que els he dit... que aquí mai se'ls ha dit que se colgassin en sos telèfons. Bé, però... Sí, però que... Simplement se'ls ha dit que surtin, que paren sortir, però si te colgues amb ella, colgues tal. Amb els lunes. Però... Els telèfons de meu temps, també. Quan jo jugava... Són més antic que tu. Quan jo jugava a futbol, que ja pues, fa un rei d'anys, hi havia gent que arribava i el primer que havia de fer, això era preferent, el primer que havia de fer era anar allà on hi havia les dutxes, posar el dit dins la boca i vomitar. I jo, si el meu jugador pues, es vespre s'engaten o se'n van de juerga i rien dos claus, pues coenut, però a dir del partit han de complir. Aquesta és la per exemple, ahir va haver dos senyors, que per allò són senyors, tenen el banquet i m'han dit, Biel, és que pues, menjar el que he menjat o el que he fet no m'ha caigut bé i estic tens la panxa remoguda, no m'atreguis perquè no estic bé. I perfecte, pues, no van sortir, van ser molt honrats, van ajudar els seus companys amb aquesta decisió seva, molt valenta, i això demostra que pues, això és un equip. I clar, jo no sé, jo no crec que ningú pugui dir no sortigueu, no vulgueu, no tal. No, és que no crec que hagués estat la intenció. Has comptat... I més, jo crec que ells són suficientment responsables per calcular fins a on poden sortir, fins a on poden veure. Crec que sí que són suficientment responsables. Almenys ja m'ho han demostrat. Biel, això no posa en dubte ningú, sens dubte. De més aquí, simplement... la ràdio no se dedica, o sigui, com no, però ara no dedicam a tirar, al contrari, el que fem és tirar pilotes fora, sí, és a dir, sí. Llevar importància en segons quines coses, el que passa que donem fe de lo que se sent quan sí, anem en el camp sí, de futbol sí. O els comentaris de la gent, fins i tot certs companys, etc. En aquest moment és algo que se palpa i que a més està escrit i tot. Però jo l'únic que vull és donar a entendre la meva manera de veure les coses. Vale, perfecte. És a dir, però no crec que no crec que fos diferent a lo que, no. Bueno, en Bernat hem intentat estar fent feina i no ha pogut xerrar amb ell. Pues també que donar fe pues, el fet de perquè s'han anat, si creu que era millor per l'equip, etc, i quins problemes hi havia hagut, però en tot cas ningú posa en dubte que els juvenils puguin fer el que vulguin. Tothom ha estat jove i tothom ha sortit i fins tard i el que vulguis. Més que res era per aquesta mala maror que s'havia creat, on alguns se cuidaven o anaven tot i sortint, anaven a dormir s'hora o com anaven a dormir per respecte a la resta de companys, n'hi havia hagut que no. Dit això, com t'has trobat, ja aparcant el tema aquest, com tu com ho havies reconegut, no coneixies els jugadors, sí, o si més no, l'equip no l'havies pogut veure, tot i que l'escolar pues, n'hi haurà que els has vist d'altres temporades. Sí, de fet, en Sergi i en Badó en van venir l'any passat en Jones Regional. Exacte, és a dir, n'hi ha alguns que sí que els coneixes i bé. Creus que aquest equip realment està a la seva categoria, no? Jo penso que sí, i vist el que he vist amb aquests dos partits i aquestes dues setmanes d'entrenament, penso que si les circumstàncies havien estat unes altres i tot havia ajudat una mica, ara aquest equip estigui per la meitat de la taula classificatòria fora cap problema ni fora cap mal de cap. Han vingut així i així els han d'acceptar. Ells han demostrat partits que són capaços de fer el millor que saben. És que han demostrat, aquí no van posar en dubte, aquí l'únic que vaig posar jo en dubte va ser són redes que han tingut aquests dos senyors. Si estàs malament no juguis, però sí, no vulguis acaparar tot el panorama. Si no estàs bé, queda tenir banquet. Va ser sort que els vaig jo demanar per encalentir, i quan van veure que per tu s'atacava el moment de fer un canvi, em van dir no, hem comentat aquest aspecte i perfecte. Vial, ara els jugadors els estàs coneixent a poc a poc, tu mateix has comentat que fins i tot has fet proves als entrenos que encara no has pogut aplicar com a sistema els pròxims partits. Quina és l'idea un poquet de l'equip? Quin és el concepte que vols arribar a aplicar de la teva idea del futbol? L'hem vist en el primer equip, està clar, però quina és l'idea que tens pels juvenils, que no és el mateix un primer equip regional o preferent que uns juvenils lògicament nacional, però és diferent, suposo. Bé, tot, claro, així quan te trobes les circumstàncies, te trobes l'equip, pues, has de fer un plantejament i treballar amb aquest plantejament. Jo he arribat a tenir juvenils, el que sí puc dir, i no és una crítica a ningú, ni molt manco, Déu me'n guardi, però els he trobat físicament molt malament. I clar, què fas davant d'un equip que li han fet 72 gols o 73? Sis. Bueno, això ara, però quan jo he arribat només eren 4 menys, 72. Què fas? Dius, bueno, aquí la defensa segur que falla. Hi ha problemes en defensa. Pues. I jo te dic, jo he decidit pues, mirar de sacrificar un mes de feina per posar l'equip en el màxim físicament parlant, en el màxim de les seves possibilitats físicament parlant, i Ventura, si tens un poquet de temps, pots intentar tocar la part tàctica en la mesura que sigui possible. Se va donar la casualitat que és l'únic corna que van anunciar el primer dia, van fer un gol. Pues escolta, si tot ho aprenen així de ràpid. No, bé, va sortir perquè ja ho jugava a la pilota aturada. Sí, però pues, l'única jugada que hem practicat una mica, pues, va sortir, va ser el primer gol que van fer en jo com a entrenador. Però bé, poden ser casualitats i continuar fent d'altres en tota la temporada, però que la gent que pugui escoltar això, que pensi que pues, jo penso que és primordial que físicament se posin bé. Jo m'agrada tenir l'equip físicament que estigui molt bé. Això és que t'està ajudant a enviar el... Sí, sí, jo ja vaig parlar amb ell i ell ha fet el seu programa i l'anem aplicant. I claro, per jo un problema no està bé físicament. Jo fins ara pues, quan un equip no està bé físicament, hi ha baixes, perquè ja hi havia en Patrick, dic en Dominic, perdoneu, en Dominic, que se m'han tingut en Ismael, han tingut en Fran, després hi ha jugadors per Palma i no estan bé físicament. Pues és molt difícil preparar un sistema de joc, preparar l'equip per afrontar un partit, i més com de la importància o de nivell del Sant Francesc. Per dir que la part física de l'equip de Júnior condiciona molt la manera de jugar. Nosaltres pues ara l'única cosa que tenim és un jugar molt fàcil, o sigui, jugar fora complica molt la vida, despejar balons, pilotes fora, podríem dir. Sí, replegar molt ordenadets i esperar el contrari dins el nostre camp. O sigui, els hi regalem el camp i els hi regalem la bolla. Sabem que tenim les nostres oportunitats, que si molt surten, pues, els hi feim mal. Aquests equips que venen pues, no estan acostumats en aquests plantejaments i ho passen malament. Jo hi veig el Sant Francesc que ho estava passant molt malament. Va haver un moment que no sabia què havia de fer, estaven nerviosos i van tenir la sort d'empatar i bé. Però tenir que això és la meva filosofia, aplicar immediatament allà, pues, més llarg, pues, a llarg temps crec que aquests jugadors poden jugar a futbol, però quan la classificació també digui una altra cosa també poden jugar a futbol, mentre pues, m'ho han de sacrificar una mica, i ells ho saben, i anar a lo pràctic i a lo fàcil. Creus factible per salvar la categoria fora cap problema? Te puc dir que des 13 lloc que ocupa el Manacor, en el 17 que ocupa l'escolar mateix, tan sols és 5 punts de diferència. Jo jugo del Manacor, dic que el salvaríem, i si jugo del Modiven estic segur que el salvarem. Quants en davallen? Si no vaig errar, me penso que són... Depèn també des que davallin de jo ho vaig demanar a la directiva i no m'ho va saber dir, però... Entre 3 i 4. Entre 3 i 4. Però bé, calculant... 3 quasi segur, 3 segurs. 3 segurs, això està clar. I després és quart, que depèn de si altres equipos que juguen a dins juvenils... No, home, jo penso que 3 no té per què ser 4, ni o sigui, 3 és el normal. I nosaltres també tenim la possibilitat, o sigui, un altre punt a favor nostre és que el Manacor de més superior pues, té foto per sobre la categoria, i si el Manacor baixés, el Manacor baixaria automàticament. Allò. I ja seria un descendit. O sigui, és un altre... Factor a tenir en compte, s'ha de mirar tot. Clar, claro. Sí. Biel, com va sortir? És a dir... Com van contactar amb tu? Com va sortir tot això? Tu havies estat en Escardassà, sí, sí. Fins i tot t'havien pogut venir a veure l'equip quan va venir a l'escola a jugar. I a més, tornant a futbol base, és a dir, després d'una sèrie d'anys ja futbol base, o juvenils, és a dir, una categoria de més molt alta i tal. Com va sortir tot això i com se te va... com te vas animar tu mateix? Perquè havies marxat de l'escola, no havies seguit en el primer equip, havies pres aquesta nova aventura, al final havies tornat aquí, com tu havies dit, t'havies pres una bona temporada de desconnectar de tot això. Com han sortit aquestes darreres setmanes? Com s'ha precipitat tot això? Mem? Bé, pues, va passar aquí, és qui se va precipitar, és qui ho va motivar tot això, va ser pues, en Bernat Martí, que pues, va trobar convenient pues, no continuar. Ell té el seu motiu i me l'ha explicat i jo els entenc. I el comprem, perquè jo també he passat per situacions com aquestes, que són molt fotudes i molt desagradables, però bé, ell va trobar que el millor per l'equip era pues, deixar-ho anar, a veure si entrava una altra persona i ho podia reconduir. La intenció d'en Bernat va ser molt bona. Bé, jo va venir en Fajardo, el president, parlant jo. Jo acabava de rebutjar una oferta de l'Alcudi, tercer regional, i la vaig rebutjar perquè senzillament no vaig dir que no, però vaig demanar molt de duros per no anar-hi. No me feia cap il·lusió anar amb en Alcudi a entrenar tercer regional, i més el que és el tercer regional, perquè tots ho sabem i sabem el que hi ha dins d'aquestes categories. Bé, i el president em va demanar si me faria ganes d'entrenar juvenils, i la veritat és que en un principi vaig dir que m'ho havia de pensar molt en sèrio, perquè pues, després de dos anys aquí molt intensos, després d'un mesos en el Cardassar, que pues, mira, no va ser el que un esperava que fos, però que no tenen res que dir, tot el contrari, tenen de la bassa gent d'allà de Sant Llorenç. I vaig descobrir que hi havia vida després del camp de futbol. Ja no ho sabia que hi hagués un miracle, no? Se t'ha il·luminat cel, el camí. Sí. No, hi ha vida més allà del camp de futbol. I pues, m'ho he passat molt bé, m'he anat a Itàlia, m'he anat en el campionat d'Espanya de Canaris, i de fet l'any que ve pues, tornaré a Itàlia, tornaré al campionat d'Espanya, i si puc anar els dos, vull anar al Mundial que a Bèlgica, i bé, ja tenim planejat l'any que ve pues, o sea, viure un poquet. I bé, en Fajardo m'ha punyit, i jo estava, la veritat és que no acabava d'estar animat, perquè pues, la bona vida, o sea, poder anar a les Calamars, poder disfrutar del meu Canaris, poder fer el que vulgui, o sea, no tenir aquell horari que dimarts, dijous, divendres tinc un bon partit, pues, són moltes hores que fots, i la veritat és que pues, per motiu que sigui no acabava d'estar valorat aquest temps perdut o aquest temps invertit, i la vida que havia acollit en aquell moment pues, m'agradava molt, i la veritat m'ha costat. Li vaig demanar que m'ho deixés pensar. Va venir l'endemà de cada vespre que meva, que era a les 6, i li vaig dir: Toni, jo no sé què he de fer, és que no sabia què havia de fer, però l'únic que li vaig dir: ho puc provar un mes, si no trobo gust en jo mateix, continuaré, i si no ho deixaré. I Toni va dir: mira, si estàs una setmana, si estàs dues, pues això m'ho ajudes, i si després no te va bé, pues ja sé que tenen molta cansa vida. I de moment, l'experiència diu que bueno, estaràs més d'un mes. Bueno, això... Confiem. De moment ja n'ha escollit 15 dies, no? Jo tenc quatre socis i meva que meva, que pues, hem tingut molt que dir, i la veritat és que si per entre ells s'haguessin posat en una altra postura no entraria en aquests moments, perquè el pobre ho han passat malament, culpa meva, per la meva manera de ser, pues, perquè tal vegada m'he cuit les coses massa... seriosament i... Massa petxo. Sí, i després la família ho paga i no en tenen cap culpa. I m'han posat les coses clares i bueno, m'han dit que si jo desitjo entrenar m'apoderaran en tot i per tot. I en Jaumat també opina. Ah? En Jaumat també opina. Vaja, sí, quan li vaig dir: Jaume, vols que... el papà en tenia cap de pera. Va dir: sí, ja, pera, el vols. Però les filles, perquè ja ho volen d'una altra manera, doncs... pues, bé, i la dona, jo sé que en Fajardo quan va venir a cercar va xerrar amb la dona, sí, però la dona el va treure directament de fora. Ah, sí, no. Ja el vaia venir. Sí, la meva dona li va dir que ara que jo començava a estar bé, si trobava que m'havia de venir a cercar per tornar a ficar-me dins del lío i tal, i bé, jo li vaig dir en Fajardo: mira, provaré, si m'ho trobo ben jo mateix, perquè jo te dic que inclús antes, quan ell m'ho va dir, dic: mira pel camp, a veure quina vibració en tenc, entraré dins el terreny de joc, trecaré el banquet, a veure si me trob bé, i ja veurem, pintura, això m'anima, me decideix. I bé, no me vaig decidir, va ser un poquet que ell me va empenyar, i bé, jo li vaig dir: un mes i provaré, i si estic bé, pues, continuaré, si no, pues, ho deixarem anar, i no passa res. Has comentat abans que falta algun element més a l'estaf tècnic, diguéssim, és a dir, del que tu tens pensat com a estructura tècnica, a què te refereixes? Ara mateix només has entrat tu? Sí, bueno. T'estàs apoyant, suposo que has demanat opinió, però tu suposo que vols tenir la idea que tens de ser equip. A qui te refereixes? Jo quan en Toni Fajardo, el president, va venir parlant, jo li vaig demanar carta blanca. Així talment, la condició que per jo entrenar és la carta blanca. I bé, quan vaig xerrar la resta directiva de carta blanca, què vol dir? Perquè aquí hi ha un reglament intern que... Pues, li vaig dir a la directiva, no passeu pena que el meu reglament és més dur que el vostre, o sigui que... I a més, jo no necessito anar a la directiva i dir-li, aquell jugador ha fet això. No, això ho rec jo dins el vestidor i dins el meu equip s'arregla i ningú s'entera. El que no pot arreglar és que si un jugador a mig del camp fa un desastre, això no ho puc arreglar perquè tothom ho veu, però coses que no ho veuen, a més, el vestidor ells saben que és sagrat i el que passa en el vestidor i l'entrenament no surt allà de dins. Almenys això és el que volen fer. O sigui que... l'única preocupació de la directiva era això del reglament intern, que sé que va haver un poc de renou entre els altres entrenadors perquè jo vaig demanar i trobava que era just que jo començ, hi havia tres jugadors que s'havia de sancionar degut a l'acontentament de l'Insami, que se fes un indult. Sí, bueno, jo vaig demanar que jo me feia responsable, que jo donava la cara per ells i que demanava per favor que no se'ls castigués, i la directiva pues va col·laborar, va trobar que pues, havia de fer això i ho ha fet. Ha tingut el seu problema amb els altres entrenadors perquè no havien aplicat el reglament en aquest cas. Però bé, jo crec que... president d'amnistia, Leoncio. No, però jo crec que... amnistia se poden donar, però... el cas d'Enviado és un cas lògic. Enviado agafa un equip nou, hi ha jugadors que estan advertits, i el mínim que pot demanar que el manco et pora disposar de tots els jugadors, començar de zero, fas un reset. Sí, és això, perquè si tu ja entres i ja entres allà amb coses rares, pues estàs mermat, estàs que dius, no pot fer, no pot desenvolupar el que tu penses que has de desenvolupar. I clar, per jo era important pues, arreglar aquest tema, i bueno, la carta blanca és això. De moment bueno, no ha hagut res. He demanat una sèrie de coses que me'ls han donades, o sigui, que va arribar i no hi havia balons, pues, se van aconseguir balons. Ara Messi Mordun se sudadera per entrenar tots iguals. Mordun, han de ser noves, saber si hi ha per entrenar, i almenys que perguem un equip, no ho som, però també ho hem d'aparèixer. I l'estaf tècnic, però t'ajudaràs en qualcú més? Sí, això que... delegats, no sé, quines idees... Jo li vaig dir en Antoni que volia tres persones. Tres. Dues imprescindibles, una pues, no sabia com me reaccionaria. És una persona que per jo és una persona especial, que em va demanar, bé, sempre parlant de futbol, em va dir, si un dia tal, m'agradaria ajudar-te. I, conyo, ha arribat aquest dia, el vaig cridar... Però el d'aquesta persona, per motiu que sigui, el raonament que va fer és que amb aquesta directiva no hi vol estar, no vol fer feina, i pues, no diran noms, però bé, me va dir això, dir, mira, no passa res. I s'altres, tots els que coneixeu en tot el riu tort, que per jo és un gran company i... Ja el vas tenir de mà dreta del teu equip, sí, no? Sí, ja va estar en la regional i supos que s'incorporarà tot d'una que pugui. Si després se troba que ha d'estar en la preferent perquè pues, per mi no passa res, no. Però bé, és a dir, a nivell de club que també se'l requereixi. Jo l'he anat a cercar, n'hem parlat moltes vegades i vaig dir, Tolo, si jo torno a entrenar en un altre puesto, a Sant Llorenç no el vaig poder dur perquè en certa manera ja em van dir que hi havia un home allà, un jove que podia ser un bon segon tal, i tampoc no. Vaig dir que sí, però la meva intenció és pues, tenir un segon mentre duri aquesta quimera d'entrenar, pues, tenir un segon fitxo, de manera de confiança que sap que no te clavarà un guineva per l'esquena, i aquesta d'en Tolo, que a més en Tolo sap molt de futbol, sap manejar molt bé el vestidor, per això és un crac, i bé, i també tenir-lo en el banquet és una bona ajuda, a una garantia. Luxe. Sí, té mona de futbol. Amb en Tolo hem xerrat avui intentant si podia venir o per telèfon i tal, i ell ha dit que una vegada estigués tancat tot això, doncs Ventura millor xerrant-ne, perquè ell reconeixia que encara no estava fet això, però que hi havia l'opció aquesta que ell li feia moltes ganes. I falta qualcú més en aquest estat? No, en un principi no, jo t'he dit que volien ser tres persones, però una pues, m'ha donat seus motius, que és... i altres en Tolo, i amb l'ajuda d'en Biel al tema físic, com tots els equips. Jo amb Biel pues, fer feina dos anys amb ells, i jo pues, m'agradaria tenir l'olla on jo entrenar, m'agradaria tenir en Biel, no per fer la pilota, però és la veritat. Bé, no sé si voleu afegir qualsevol cosa més. No, simplement que passarà el proper partit t'explic, jugau dins el camp de l'Espanya. Sí, ja sé on és, el Conac. Si s'ha classificat a la categoria, 34 puntets, però el Cidén hi va fer 5. Sí, sí. I va guanyar 5-1 aquesta darrera, en aquesta darrera jornada. Bé, cada partit és una història. Cada partit és una història, i avui dilluns encara disfrutam de l'empat d'ahir, entre cometes, perquè te queda aquell gust agradós a punt d'aconseguir la victòria. Sí, i el Badó va tenir una ocasió, i jo entenc que els jugadors quan estan dins el camp van a 1000 revolucions per segon, i tu de la banda de la sagrada pot pensar, si el bèstia per damunt queda fàcil, no és tan fàcil, però clar, els jugadors van a 100 i bueno, i saben que han de recular, han de pujar, han de fer això, han de fer allò, però si hagués fet això hagués entrat i hagués guanyat. O sigui que dius a tot un Sant Francesc pues, ha anat sempre per davant, i amb ocasió de guanyar el partit pues, quedes al·lucinat, quedes satisfet. Sí, sí, jo t'ho dic, i encara avui pues, estic disfrutant aquest empat. Com que no és de la nostra lliga, val per 10. Sí, val molt, val moltíssim. Sí. Per tant, amb moltes expectatives de cara a... Sí. Moltes expectatives. L'Espanya Aventura tampoc, el que tu has dit, no és un equip de la vostra lliga, però a mi han quedat pinyes, no? No, però com que nosaltres no tenim res que perdre, exacte, pues, anem a guanyar-ho tot. Nosaltres, claro, respetem a tots els rivals, perquè no ens queda més nassos que respetar-los, perquè la posició que estem no podem tenir fer frivolitat d'aquestes, sinó que els hem de respectar molt. I supos que pues, si la tònica serà un pot la mateixa fins ara, dona-li's camp, deixa-los venir, i veurem si nosaltres tenim el 10% que ells saben, es contracta amb 10% de possibilitat de fer molts gols, i nosaltres també tenim aquest 10%. Pues, a veure si... Si s'aprofiten. Sí, sí, no, jo no descarto res, la veritat que me feia més por el Sant Francesc que l'Espanya. I veig que pues, allà han d'anar pues, a tot, i així jo demà, jo, el partit ja el comen demà, ja comença a donar informació amb flaixos i coses així, comença a mesurar com estan els jugadors, l'estat d'ànim, com tal, i segon veig, pues, vaig fent una cosa a l'altra. Bé, la primera informació que els pot donar és que juguen aquest proper diumenge a les 11:30 de matí a Llucmajor. Bona, o sigui que haureu de partir d'aquí a les 9:30, entre les 9 i les 9:30. Està bé. Pues, aquesta és potser la primera informació que els pot donar. Està bé. Però com no, se'l dona mentalitzar... Però és que seria millor que no ho sé, no m'ha fet, i que no ha fet a l'equip jugar una hora un dia o l'altre. O sigui que nosaltres ara tenim ben clar que l'únic que hem d'anar a fer és jugar aquell partit i donar-ho tot. O sigui, quedar satisfets que quan acabis partit, sigui el resultat que sigui, pots dir, senyor, és que me fan mal estar a les orelles de tant que he corregut. Biel Torres, la gent que s'ha enganxat aquí ara, nou entrenador de juvenils, donar-te les gràcies per haver vengut novament aquí a la ràdio, que sempre que t'ho hem demanat ben fàcil ens ho has posat, tot una... Sí, jo som els que hi surt més. Ho deim perquè molt de pics és per, sigui per feina o sigui per entrenaments o sigui el que sigui, doncs no tothom pot venir. Tu sempre has estat disposat a venir, estem contents que tornis a l'escolà. Esperem que per molta estona. Exacte. No ho sé, jo li vaig dir en Fajardo que aquests 6 mesos i després ja veuríem. Bé, en tot cas, aquí a la ràdio t'animarem, si no te farem venir els darrers mesos. La darrera setmana, però crec que he descobert el que m'ho he dit. Tengatussarem aquí a la ràdio. Sí, exacte. Bé, Biel. Sol, si m'he deixat, jo volia afegir una altra cosa. Jo també vull afegir i dir que si tenim la sort que juvenils se salvin i mantinguin la categoria, no serà gràcies a en Biel, sinó serà gràcies a feina que ha fet en Bernat, gràcies als jugadors i el poc que jo hagi pogut aportar. perquè en Bernat pues, molt a pesar de tots pues, ho ha deixat, però ell ha fet una feinada, no sé, aquesta feina és, jo l'estic aprofitant i no seria just que ara, per sort, esperem que hi hagi aquesta sort, que l'equip se salvi, i en Bernat se li ha de reconèixer, se li ha de reconèixer tota aquesta feina que ha fet, que és ben just. I bé, que, i el que he vist és que pues, jugadors ja, crec que han estat amb ell i crec que estan amb ell, i res, que, pues, que si tenim sort de salvar-ho, que també ell té la gran part de culpa de salvar l'equip. Jo pues, tindré Ventura un 10%, en Bernat un 50% i l'equip el salta 40%. Ho tindrem en compte per final de temporada. Però una setmana bona a tothom. A tothom. Esperem que Salons se salvi la categoria. Esperem que sí. I que sigui gràcies a tots els que han nomenat. Sí, sí. La directiva, clar que sí. Aquest xic no venen res aquí. Aquest xic que... Prudent, que pues, no s'olvi d'esplata. Una pandilla pele amb meles, que l'únic que han de fer pagat són pa de salvació de categoria. No. Ara, divendres que ja tenim tornada, per juvenils. Perfecte. I l'únic recordar, doncs... Pues, el president i jo tenim un pacte, doncs, que tenia un pacte tota la setmana. No, que jo he demanat moltes coses, però ell va demanar a altres dies i li deia que no, però ho reglamentaré jo, i després, que, clar, també hi està perdonat, després de Sant Sebastià, els focs, a casa seva, tota la nit a l'aire, però no va pensar en els plàtanos. No m'ho crec, jo, que de vagi a l'aire tot. I crec que si haguessin tingut els plàtanos, d'això que ens va faltar per guanyar, pues, és broma. Biel, gràcies per haver vengut. Estarem aquí informant de la feina que feu a juvenils i molta sort aquests pròxims mesos. Molt bona falta de sort. Gràcies, Biel. Sort i alguna més. Vinga, adéu. Cansat de que el teu mecànic et cobri el que no està escrit? L'haurà d'esperar una eternitat fins que t'entreguen el cotxe o la moto arreglada? Doncs no esperis més i porta'l l'Autoràpid Àngel. Autoràpid Àngel et tractarà amb la professionalitat que esperes d'un bon taller. Autoràpid Àngel, bon servei a bon preu. Ens trobaràs al carrer Sant Pocapaia a Capdepera o al telèfon 971-82-97. No t'oblidis, l'Autoràpid Àngel. Qualitat i servei per disfrutar del teu automòbil. Garcies Foto Digital, la seva tenda de fotografia, on trobaràs revelat digital en mitja hora, fotos de carnet, fotos d'estudi, reportatges socials i càmeres digitals. A més, podràs fer fotocòpies en color blanc i negre, plastificacions i enquadernacions. Garcies Foto Digital, tot en fotografia, al carrer Elionor Cervera número 75, a Cala Ratllada. El telèfon 971-56-33-56. Garcies Foto Digital, la seva tenda de fotografia a Cala Ratllada. Som-hi, doncs, després d'aquesta gran entrevista que hem tingut, flamant nou entrenador de juvenils, recordant que era la pregunta la setmana passada que vàrem fer, qui era el nou entrenador de juvenils de l'escola. Realment, el coneixement dels pilotes està en el dia, Leoncio, te puc dir. Biel Torres, tothom va contestar correctament. Ningú va posar López Caro, ni Del Bosque, ni... Ni en Sapruneda. No. Però en tot cas estaven al dia, però volíem dur-lo aquí en Biel i efectivament ha vingut avui, mos ha posat el dia de com pinten, de moment els juvenils aixecant cap, però no ha estat l'únic que hem tingut aquesta setmana. No, no, hi ha hagut més coses, hi ha hagut molt de partits. De fet, jugaven tots els equips de l'escolar excepte de tercera regional, que tenien jornada de descans. I comentarem que començant per Vall de Tol, com sempre. Sí, pels més jovenats. Els prebenjamins de primer any, diguem, varen perdre 3-5, però varen perdre 3-5 contra un equip com és la Unió Poblera, que en aquest moment està co-líder amb el Pollença amb 25 puntets, 3-5, i segons molt han comentat, i li varen fer-se, varen fer-se en els Poblers, perquè perdre un partidet quan estan a bon estant, que realment tampoc és la seva lliga d'aquests atlots, està on estan, pues perdre 3-5 contra un equip que està aspirant, o de fet encara continua aspirant, acabar primer a la classificació, però jo crec que és un resultat més que bo de Jomos, d'en Pasqual Martí. I bueno, d'aquí pues, la nostra enhorabona, malament hagin perdut el partit, veure que se va plantar cara i que els atlots poden tot el que poden i més, però ja ens poden donar per contents. I si no hi ha res de nou, vaig xerrar amb en Pasqual i la setmana que ve possiblement podran tenir en Pasqual Martí aquí. Què m'estàs dient? Després de... Vam fer un primer intent, Leoncio, però en Pasqual és com un pagaïdor, no és com el seu germà, que és president de la cofreria i Sant Valentona. A més, en Bernat té l'àvia, sí. Va néixer per polític. En Pasqual li costa un poc més, això. Van aconseguir la primera victòria i estava tan eufòric, i ara és el moment, però tampoc ho van aconseguir. Bueno, jo vaig trobar aquest cap de setmana, perdona, el dia de la torrada de l'escola, el divendres. Sí, i el vas convèncer? I li vaig comentar que vingués aquesta setmana, sí, que vingués avui, però m'ha dit que no podria, però que la setmana que ve miraria de poder venir. O sigui, si no hi ha res de nou, tornarem a contactar amb ell i l'assegurarem. L'apretem públicament aquí ja, no? Sí, ara quan me falli el mataré d'aquesta. Bé, bueno. Estaria bé, tenim ganes de dur en Pasqual i que mos conti primer el sí, seu debut com a entrenador, amb l'ajuda crec que és de Mitos, no? No, Nitos amb en Suso que està, sí. I després hi ha Nitos i en Suso amb sos levins de FC, també de la cova tot sol amb sos benjamins. Amb qui està en Pasqual? Pasqual està tot sol. Tot sol. En Pasqualet està tot bé, però sol. Però és el seu debut, però té dos delegats. És el debut com a entrenador. Sí, sí, sí, sí. No, ha jugat molt a futbol, però no havia fet entrenador. Té dos delegats que li estan donant una mà impregnant. És a dir, jo les veig en els entrenaments i... Qui són? No me'n recordo els noms, però... Venga, té dos delegats que li estan donant una bona mà. Digues els noms. No te'n saps, en sèrio? Que no. Bé, Leoncio... No sé que els he vist allà, me sap greu, no sé el nom, però sé que els he vist allà. I, bueno, proper partit, pues, juguen en el Penya Blaugrana Llubí, aquest proper divendres, dia 26, a les 7 de l'hora baixa. La Penya Blaugrana Llubí, pues, va més en banquets, estan per la meitat de taula aproximadament, però veurem bé com se pot presentar aquest partit per un equip que... Com més va, més s'entona el manco, per el que mos estan contant, se van entonant a poc, que no perdin ses ganes. Sens dubte, això és l'important. Anem pels prebenjamins del grup E? Els del grup E descansaven aquesta setmana, i no podem parlar d'ells, sinó vaig errat, descansaven, perquè no estan... Continuen líders, en 4 punts d'avantatge en el segon classificat, que és el Campos, però que també té un partit menys. Però bueno, aquest proper cap de setmana juguen aquí, aquest dissabte, contra el Santa Margalida. O el Margalida, depèn del diari que miris, un part de Margalida, l'altre part de Santa Margalida. Està a la part baixa de la classificació, pareix un rival assequible. Assequible. No? I juguen... això és divendres, a quina hora? No, aquest és dissabte, dia 27, a les 11 del matí, en el camp de Figueral. Tenim en compte aquest partit. Anem per els benjamins de futbol 7, si t'apareix. Benjamins de futbol 7, bueno, pues, continuen estant més avant com condicions, estan jugant bé, i bueno, varen golejar un Cardassà per un 7-1 contundent, un Cardassà que està col·locat per la meitat de taula de 9 puntets i l'escolà pues, en aquest moment ocupa el cinquè lloc de la classificació amb 27 punts per darrere el Cerverí i el Porto Cristo 30 i 31 respectivament i després el segon lloc pel Manacor en 39 punts i el Caladov líder en 42 puntets. I bueno, aquesta setmana pues, juguen un partit contra el Barracà Manacor, que el Barracà és un dels equips coers també i bueno, perquè tampoc ha de ser un partit molt problemàtic per jugadors d'en Pet de la Cova, perquè no ha de ser un partit molt problemàtic i bueno, les coses bastant bé. Si vol passant en els alevins, sí. I bueno, els alevins pues, se'n van anar a jugar al Gaida, un partit, un desplaçament un poquet, un desplaçament llargats que tenen, i guanyaren 2-5, però la veritat és que quan van començar el partit jo no hi vaig poder anar, aquesta vegada ho sé d'esquivar anar perquè jo tenia feina, i bueno, començaren el partit aquell equip en 6 jugadors de camp, perquè encara no havien arribat tots, però havien esperat 10 minuts i encara no havien arribat tots, i van començar el partit en 6 jugadors de camp i l'escolà en 7, evident, i se van trobar que en els 3 minuts o en els 5 minuts havien tingut un parell d'ocasió de gol l'escolà, però no l'havia fet, i ells se posaren per davant en el marcador. Ja m'estàs contant. Amb 1-0. Sí, amb un menys i se van avançar en el marcador. Però després van reaccionar, dir que m'ho tornarem dur jugadors dels Benjamins, perquè tenien un cremull de baixes, m'ho tornaren dur jugadors dels Benjamins, i que compliren, com sempre estan al quite i bastant bé. Al quite, eh? Sempre estan al quite. Contents. Bé, resultat 2-5, continuen en el tercer lloc de la classificació, amb 29 punts, tan sols a 2 puntets del Pla, que en aquell partit que van jugar allà les va pegar una pàjara monumental i van perdre, no sé si era 6-1 o 7-1, una barbaritat, però estan a 2 puntets del Pla, i l'Artà, que el tenen tan sols també a 6 puntets, que és el líder, l'Artà, que té dos equips, l'Artà és el de segon any i després hi ha l'Esportiu Sant Salvador, que és de primer any. És el mateix club, però... O... Sí, exacte, és igual que els prebenjamins, que tenen... Escolar i Atlètic Escolar. Vale, ells però empleen, heu dit pel tema del nom... Vale. Artà i Esportiu Sant Salvador és exactament el mateix, però per diferenciar que hi ha dos equips dins la mateixa categoria, s'esposa un nom a cada un. Ara aquest proper cap de setmana pues, juguen, comencen la primera volta i juguen en el camp del Camp Picafort. Aquest proper divendres a les 7 del capvespre, bueno, un partit que teòricament no ha de ser molt complicat, perquè la veritat és que no s'ho van cap passar, però el primer equip, en aquest equip li van fer 9 gols, el primer partit, no s'ho van si és que li feien falta jugadors, perquè el partit següent ell va fer 8 o 9 gols en els quants que va jugar. Ja pot ser. Possiblement és que li fessin falta jugadors d'un... O qualcú que els espavilàs. O qualcú que els espavilàs, no s'ho van mascar. Però bueno, volen menys que les passes, esperen que les vagi bé. Leoncio, i ets alevins de... per acabar amb la categoria alevins de la primera, resultat negatiu 0-2 contra un Playes de Calvià, que bueno, és un equip que tampoc és que sigui estigui molt en fora, està empatat de punts amb ells, en 15 puntets i ara mateix en té 18, els ha passat per davant, però bueno, estan bastant ben col·locats, estan si no vaig errat a 9 punts de descens. Sí. No se poden dormir, sempre pens que no se poden dormir, que han de continuar intentant puntuar, però bueno, 0-2 contra un equip que està lluitant amb tu podria ser que fos un poquet raro, tenint en compte que estaven empatats a punts la setmana anterior. No vaig veure el partit, no vaig parlar amb ningú, però bueno, ara veurem com les pot anar aquest proper partit, que tenen una sortida que aquesta sí que pot ser un poc més complicada. Juguen aquest proper dissabte a les 6 del capvespre contra el Santa Catalina, que està classificat en el quart lloc, i bueno, el partit d'aquesta setmana el Santa Catalina va guanyar dins Espanya a Llum Major per un 0-3. L'Espanya, la veritat és que és darrer de la categoria amb tan sols un punt, i bueno, esperem que puguin dur un resultat un poc més, un poc bo, que no sigui tan xiriquet. Recordar el horari proper, dissabte, en el camp del Santa Catalina, a les 6 del capvespre. T'agradaria conèixer la teva illa des de la perspectiva dels ocells? Passejant entre els nígols a 300 metres d'altura? Amb nosaltres gaudiràs d'una experiència única. Mallorca Balloons t'oferim la possibilitat de volar en globus i conèixer Mallorca des de l'aire. Mallorca Balloons pot fer el teu somni realitat. No esperis més, crida'ns al 971-81-81-82 o a la web mallorcabalons.com. Som-hi, continuem aquí a Pilotes Fora, estem repassant el futbol base. Abans que res, saludarem en Jordi Aracil, som a futbol i futbol internacional, expert en futbol base. Com estàs, Jordi? Bona nit, piloters. Benvingut després d'una setmana difícil i llarga. Sí, dura, dura, molt dura. Feia com a dies que no te veia així, més normal. Sí, m'ha aprofitat bé Sant Antoni. Sí, sí. I Sant Sebastià, que has aprofitat tu. Tu a saco. Leoncio, continua amb aquest repàs, per favor. Havies comentat els alevins, molt anar amb els infantils, suposo. Bueno, començarem amb els infantils de futbol 7, que aquesta setmana pues, varen guanyar dins el camp de l'Atlètic Unió per 6-7. I bueno, parell que de moment han espavilat un poquet, que s'havien com endormiscat, i estan ocupant el 8è lloc a la classificació en 12 punts, però també han d'anar molt espavilats perquè tan sols estan a 5 punts de fer un descens, si hi arriba a una altra categoria d'infantils. Quants descenden aquí? O tres equips? Teòricament en tocarien descendir 3. Però en principi, com que no hi ha més que un grup d'infantils, supos que si no hi ha grup d'infantils i s'hagués de crear un grup nou, pues continuen en la mateixa categoria, en el mateix grup, i aquest seria infantils F7A i l'altre seria infantil F7B. En principi no tenen preocupació de pujar i de ballar. Però en qualsevol cas una bona victòria, a més a un rival directe, perquè l'Unió està per darrere i l'havien de deixar enrere. L'havien de deixar un poc més enrere i pues, els ha anat bé. El proper partit el juguen aquí, en el camp de Figueral, aquest proper dissabte a les 4 del capvespre, contra el Valldemossa, que és el coer de la classificació. Una altra bona oportunitat per sumar puntets i continuar lluitant amb Set Salines, Arracó, Bunyola i el Cerverí, que de l'escola en els Set Salines hi ha 7 puntets de diferència, tan sols continuar lluitant per estar dins els primers, dins 4 o 5 primers. Dins aquest grupet, que estaria bastant bé com a debut en guany, també, com sí, s'ha de tenir en compte que és debut, pues estaria bastant bé. Recordem, Escola Valldemossa dissabte a les 4 del capvespre en el Figueral. Allà passam en els infantils del futbol 11, infantil de futbol 11, que varen guanyar dins el camp del Llosatí per un 3-4, un Llosatí que està per darrere amb 20 puntets i l'escola 27, però bueno, resultat molt bo dels jugadors d'en Toni Brunet. Seguim un punt del líder del que continua escatolant de classificació, un puntet. També va guanyar el seu partit a fora i seguim segons, un punt del líder. Ja està bé, està molt bé, està molt bé, i sí. Podrem acabar d'aquesta manera i seria una meravella. Direm que aquest proper cap de setmana tornen, també juguen aquí, contra el Consell, després del futbol 7, després juguen el futbol 11 infantils a les 5 i quart d'escat vespre en el camp del Figueral Escolar Consell. Tenim sessió en contínua. Sessió en contínua, aquí sempre hi ha sessió en contínua, al dematí o al cap vespre, però sempre hi ha sessió en contínua. Bueno, ja si vol podem passar en els cadets, que bueno, aquesta setmana varen perdre 1-2 contra el Playa de Calvià, que el Playa de Calvià va per davant, ocupa el sisè lloc a la classificació. L'escola està un poquet enrere, un poquet bastant enrere, amb 14 punts, però bueno, també recordarem que per perdre categoria estan 6 punts des de cens. Tampoc se poden adormir, s'ha d'anar molt alerta amb aquest tema. I bueno, l'equip de Gironi que no acaben de trobar el seu puntet en aquesta categoria nova, perquè és primera, exacte, és categoria nova, s'estrena categoria i estan mantingut el tipus com poden, no? Ara tenen un partit complicat, proper cap de setmana, partit complicat, la Unió Escolar, el proper dissabte a les 4 del vespre a Palma. Un equip que està classificat com el Platges de Calvià, vull dir que és similar a aquest cap, sí, de setmana, pel meu manco, del nivell que se van trobar aquesta setmana. Però escolten els Platges de Calvià i bé, a veure si poden aconseguir un resultat assequible. De juvenils ja n'han parlat amb en Biel Torres, tan sols recordarem que juguen a Llucmajor contra l'Espanya el proper diumenge a les 11:30 del matí. Tercer regional descansava, aquesta setmana descansaven i direm que jugaven escolar, jugaran aquest proper cap de setmana, dia 28 a les 6 i quart, tercer regional escolar Joventut Bunyola en el camp de Figueral. I bueno, després ja podem parlar de la preferent, que varen perdre 3-1, però segons m'ho han contat varen jugar bastant bé, se va fer un bon partit, se van tenir moltíssimes ocasions de gol, a part de fallar dos penals d'escàndol, és a dir, hi havia postes, hi havia largueros, hi havia ocasions per qualsevol manera, millor dit, i bueno, la pilota no volgué entrar ni de penal. Els penals els van xutar, si no m'han informat malament, en Isma i en Alberto, els fallaren tots dos. I bueno, continuant dient que en Miquelet no acaba de... Miquelet Ferrer no acaba d'estar fi de cara a la porteria. Surt d'una lesió, no? Sí, surt d'una lesió, li està costant un poquet ara estar dins la dinàmica de l'equip, però bueno, suposo que a poc anirà endavant i les coses li aniran... Dinem bé. Bueno, tan sols dir això, que van jugar un bon partidet, però... Seguim negats de cara a gol, igual que a casa tenim tants problemes per fer gol. A casa tenim problemes... A fora estaven marcant i ara no entra ni ja ni de penal. A casa tenim problemes per arribar a la porteria, no creem ocasió de... Mos costa crear ocasió de gol, i anant fora creem ocasió de gol, però no entra la pilota. És un problema greu això, doncs. Sí. Haurem de mirar de cercar un terme mig per veure menys si podem arreglar que hi hagi ocasions de fora i ocasions dins i mira que nostre. En tenim de davanters, perquè sí, davanters n'hi ha i mitjos ofensius, és a dir, factor sort, jo crec que quan entrin no tornarem. A casa estem jugant més, els equips se tanquen més, estem més trebats, però fora estava anant bastant bé i era el camp del Cué també, les Porles. I el que passa que si te surt un dia d'aquests que ni de penalt i amb pòsters i largueros i de tot, doncs potser ja haurem d'acabar amb les estampites com a l'Opera perquè entri la pilota, tots al camp amb les estampites. Ja és tot el que se pugui dir a jugar dins el camp, que segons m'ho han dit també feia 3 mesos que no guanyava dins que seva les Polles, i bueno, pues van tenir la sort negada. 3-1, dos penaltis fallats i ocasions de gol que no se varen materialitzar degut en el poste, l'arguero, parada del porter, el que fos, però bueno, les coses no pinten gaire bé per l'escola, que haurà d'espavilar perquè tan sols, dependent de si davallen 3 o davallen 4, està a 1 o a 4 punts des de 100. Bueno, està per... Però bé, també diríem que per la part de davant és que està el 10, que és el Penya-Raval, que precisament és el proper partit que tenen, està a 10, es du 30 punts, està a 8 punts per davant, i és el proper partit que tenen aquí, precisament, en el camp de Figueral, aquest proper diumenge, que faran de teloneros a la tercera regional. La preferent farà de teloneros a la tercera regional, a les 4 del cap vespre. Pues aviam si comencem a guanyar, perquè no és res perdut, i a més hem de mirar molt enrere, per lo que ve per darrere, estem molt a prop dels postos de descens, però confiem que aquesta mala ratxa, quan comencin a entrar, com diu el Roger, que sigui ja la bomba, això. A veure, Messi, és vera. Leoncio, a part de les notícies totalment de resultats, tenim qualque cosa més perquè fa l'escola? Crec que ara ho celebra també, sí, no, Sant Antoni. Ara ho anava a dir, agrair a tota la gent que va compareixer en el fogueró de l'escola, i bueno, dic que crec que va estar bastant bé, és un fogueró bastant digne de veure. Varen tenir una discussió amb Fajardo ja, perquè en Fajardo hauria duit una altra caminada de llenya. Aquest se pensa que volia fer foc per tota la setmana i braser. Ventura va veure el d'aquí la ràdio i devia dir el volem igual. Ja n'hi va de llenya, ja n'hi va bastar. Jo crec que va estar bastant bé, i bueno, d'aquí pues, agrair a tots els que van assistir i a l'organització del foc i de tot el tinglado, pues, que molt bé. Els jugadors, a mesura que anaven acabant en s'entreno, s'anaven atracant, no? Sí, els que anaven acabant en s'entreno s'anaven atracant i anaven menjant. Els que eren a jugar a futbol també, que van venir un poc més tard, també van arribar, i encara hi havia gènere, dir per gènere no se va estar. I bueno. I cantar? Què tal els cantar? És? Cantar. Cantar? Sí. No varen cantar allà. Ningú. Allà només varen beure i menjar. Era el que s'anava, això de cantar. No. Ja que entraran demà, el 100 demà, que era l'esforç de Cala Ratjada. Leoncio, qual cosa més pel que fa a l'escolar? Pues no, desitjar sort a tots els equips i a veure si la setmana que ve podran parlar de victòries compromeses com les que tenen la preferent contra el Penya-Raval i els juvenils, que també juguen un partit complicat a Espanya, que són els que necessiten més punts ara mateix per intentar salvar la categoria. Són els que necessiten punts per a urgent. Aviam si hi ha sort. Abans d'acabar la secció de l'escola, tenim dos apuntats de l'esport gavellí, en Jordi, que està sempre a peu del canó, té un domini de, no només del futbol internacional, sinó que tots els esports possibles. Després d'aquesta setmana tan dura, Jordi, encara mos dus notícies d'atletisme i de judo. Atletisme, posa'ns al dia. Bueno, han passat notícies d'atletisme i de judo, totes són molt bones. La d'atletisme és que se celebra les curses de cross a Calagulla el pròxim dissabte i diumenge 3 i 4 de febrer a les 10:30 del matí. Comença tot això. Totes les categories podran participar, se faran dos circuits, una volta gran i una volta petita, i depenent de la categoria que tinguis, pues sènior o masculí o veterà o masculí o femení veterà o promesa o absolut, pues hi ha diferents distàncies a recórrer, no? I hi haurà, bueno, el pàrquing de Calagulla, on se celebra, on està tot muntat, el recorregut, els podis, la zona d'escalfament, tot està aquí al parc de Calagulla. Tenim, això està organitzat per l'Institut, Federació Balear d'Atletisme i Ajuntament de Capdepera. És el segon trofeu cross popular Festes de Sant Antoni 2007, i s'obrirà el pla d'inscripció a partir de les 9:45 del matí allà mateix al pàrquing, i fins a les 10:30, que és quan comença tota la cursa. Perfecte. Tenc entès, Jordi, igualment, que en Suso, la setmana que ve, a part de posar-nos el dia de resultats de l'atletisme, mos ampliarà bastament aquesta informació. Nosaltres ja l'hem mullat ara, Jordi, de cara que la gent que està entrenant, Bekeles i altres atletes del municipi, no només els de... I altres hierbes, exacte, doncs que tinguin en compte recordar-los aquesta data, i en Jordi ja vos està posant al dia, doncs això, dels horaris i com anirà tot, no? Sí, tot estarà controlat pel comitè de jutges de la Federació d'Atletisme de les Illes Balears. Hi haurà trofeus pels tres primers classificats de cada categoria i també pels equips, i també hi haurà fruita i aigua a disposició de tots els participants. també apuntant que la reorganització reserva el dret de variar algun punt de reglament en cas de circumstàncies especials. Sí, alerta que ve el fred, eh? Leoncio, tant dies corrent amb aquesta calorada, els canvis de temperatura te poden afectar. Molt, molt. Per això sempre se diu a la gent que tot el que ha acabat de córrer, quan tot s'hora baixa, te posis roba, te dutxis tot d'una. Doncs... no, que no vagi suat, perquè si no després sí que la pilla de grossa. Aquí el consell de Leoncio després de córrer l'atisme. Leoncio, participaràs en el cross? No ho sé, puede que sí, puede que no. La setmana que ve la setmana que ve t'apartarem amb en Suso ja, directament vale, t'ho demanarem, eh? Ja t'ho dic, perquè et preparis més la resposta. Farem unes proves aquesta setmana, perquè fa 15 dies que no feim res, farem unes proves aquesta setmana, veurement què tal se dona tot. Bé, mos posarà el dia. Jordi, a part de l'atletisme, crec que tens un petit apunt d'ajuda, no? Sí, tenim una molt bona notícia, que és en Juan Andrés Martínez, del Club Rec Siscan. Ha arribat al quart dan de judo, que això és un dels doncs, en Pep Mascaró me'l va explicar, crec que hi ha 7, i que el quart dan és ja moltíssim, i a més la qualitat de Juan Andrés és que és molt jove per arribar a aquest dan, per tant és un èxit, un grandíssim èxit d'aquest club i de Juan Andrés, que és a més un nano que és molt conegut en el món judoka per la seva amabilitat i per tenir una gran personalitat, i llavors 26 anys se converteix en un dels judokes més joves en posseir aquest grau de quart dan de judo, que és molt un alt nivell, i li van rendir un petit homenatge en el club pues, per aquest gran èxit que ha aconseguit. També tenim que na Laura Rosselló se va classificar per la fase final del campionat d'Espanya sènior absolut. Notícia bomba aquesta també, eh? Sí, perquè classificar-se per una fase final del campionat d'Espanya és molt difícil, hi ha molta competència, i ha guanyat el campionat de les Illes Balears i el seu primer any de categoria sènior absoluta. Per tant, deu ser de les més joves, si és el primer any de sènior absoluta, deu ser el més jove que hi ha a la seva categoria. I ha guanyat el regional d'aquí de Balears, i ara està classificat al campionat d'Espanya, que se celebra... se va celebrar, perdona, el dissabte passat a Alacant. Sí. I va fer un molt bon paper davant les rivals de Múrcia, Catalunya i les anfitriones de la Comunitat Valenciana, i només la va guanyar, li va poder guanyar la campiona d'Espanya júnior de la Comunitat Valenciana. Després Laura es va classificar guanyant a la representant catalana i va arribar a la segona plaça, diguem, del campionat d'Espanya interautonòmic. Vale, era primer va guanyar aquí, després un enfrontament amb les regions del Llevant, diguéssim, i això li ha permès classificar-se ja per el definitiu? Sí, pel definitiu, que llavors només van els 16 millors de tot el país, se van classificant per aquestes interautonòmiques, i llavors ella s'ha classificat, i això fa que arribi a participar en el campionat d'Espanya absolut amb els 16 millors judokes del país. Bé, no, gran notícia de judo. Serà a Màlaga aquest campionat. Tenim les dates? No ho posa. Vale. Ho seguirem, eh? En tot cas agrair-li a en Pep del Club Reixincant que ens faciliti aquesta informació. Crec, tinc entès, Jordi, que també van fer un fogueró al qual li va assistir força gent, no? Sí, jo vaig passar perquè com visc al costat i estava molt bé. Sí? Sí, estava molt animat i ho van preparar molt bé. Perfecte. Dit això, és moment ja de fer una pauseta ràpida, on anem a la Lliga de les Estrelles. Abans que res anem a despedir en Leoncio Crespo. Leoncio, encara et quedaràs un minutet més? Sí, encara et quedaràs un minut. Sí, me quedaré una estona més. S'està animant. Per res, fem una pauseta ràpida i arrencam en la Lliga de les Estrelles. El millor ambient del passeig marítim el trobaràs al... Café Noas. Happy hour de 5 a 8 del vespre al... Café Noas. Recorda, el millor ambient, l'ambient més selecte el trobaràs a Cafè Noas. De les estrelles. Som-hi doncs, ha arribat el moment, Jordi, d'entrar a la Lliga de les Estrelles. Leoncio, hem deixat el futbol, el bàsquet, atletisme, judo, tot el que hi havia aquí a Capdepera i Monanam més en fora. Estem a la Lliga de les Estrelles, Jordi, i hi ha hagut un poquet de tot, però acabats la primera volta de la Lliga, i a més crec que, si no record malament, en la pitjor jornada de tota la història de les lligues espanyoles d'haver-hi un trist 9 gols, crec que hi ha hagut 9 gols en 10 partits, és això? Sí, exacte. Ridícul, no? Nefast. Ridícul. Escarós. Pitjor que la Lliga Italiana fa anys, no? Sí, sí, sí, estem a nivell de perscut de la Lliga Italiana, molts 0-0 i 1-0. Però bueno, suposo que és casualitat, hi ha altres jornades que va millor, no? Tot i així, després xerrem a futbol internacional, però hi ha una dada a tenir en compte. La Lliga millor marge golejador, on es marquen més gols aquest any, aquesta temporada 2006-2007, és la Lliga Italiana, amb una mitjana de 2,46 gols, no, 2,50 i pico de gols per partit, molt en fora de la Premier League i de la Lliga Espanyola. La Lliga espanyola està per davant de la Premier encara, eh? Curiós que la Lliga anglesa és la més espectacular, segons tothom, molta gent coincideix, doncs fins i tot la Lliga espanyola estem davant d'ells en aquest aspecte. És que Capello està aquí a Espanya, ara han començat a fer gols allà. S'ha de notar això, no? S'ha de notar. Mem, com ha pintat aquesta jornada de Lliga? Resultats, com han anat? Pues Mallorca-Real Madrid, que tothom sap que va guanyar el Madrid. 0-1. I jo vaig anar al camp i estava bastant ple, no estava ple del tot, però el Madrid la primera part va jugar realment fatal, supos que ho vau poder veure també a la televisió, però fatal ja no perquè per falta de joc, sinó que és que els jugadors pareixia que no sabien, vull dir, treure les faltes, maltretes, els corners, vull dir que ja ni aquí en Capello té culpa. La qüestió és que el Mallorca molt bé, pressionant molt bé, no deixava pensar al Madrid res, i s'avançava totes les accions, però ens falta gol, no fiquen gol, i els equips contraris veuen això, se van ficant en el partit, i a la segona part va baixar un poc el nivell al Mallorca i el Madrid se va apropiar del camp i va venir aquesta falta i que la va tirar molt bé, la veritat. Perfecta, una falta super ben tirada, no anava ben per s'escaire, faltava un tros per arribar a s'escaire, però molt ben xutada arran del travesser. Sí, sí, va passar ajustadíssima per allà. Inútil l'estirada de Moyà, eh? Inútil, és a dir, crec que ni l'hagués parada ni Moyà, ni Iker Casillas, ni Víctor Valdés, ni cap dels porters que estan en primera divisió. El Moyà se coneix de Reyes perquè jugaven junts a les seleccions inferiors d'Espanya, i llavors diu que ell no se podia fiar perquè diu que coneixen Reyes, que a vegades li tira el seu pal. i per això se va quedar en una posició un poc intermitja, no? Va... Sí, va tardar en reaccionar, ben bé no anava ajustadíssim el travesser, anava ajustat. Sí, però no dic que no anava totalment a l'esquadra, no. Però sí que era vera que este era un xut ben fort, molt ben posicionat, molt anava difícil d'aturar igualment, no? Anava tant... fort, pues, anava, i en Mollà pues, estava amb un peu, amb el seu pal, allà pensant que li podia arribar per allà i va ser el que va... I el Mallorca, pues, crec que va fer el seu partit, no pot sortir a jugar en el Madrid a l'atac i crec que va fer un partit bastant ben defensa, intentant aprofitar qualque contraatac que el va tenir i bé, no se pot dir res més del Mallorca exceptuant que crec que el canvi de Nibagaza per Narango no era el més, baix el meu punt de vista, no era el més idoni per intentar crear més ocasió de gol. Bé, i ara amb un resultat en contra. Sí, però ja, sí, i si Ventura Nibagaza ja s'havia desgastat molt. Sí que és vera, però que Nibagaza comença a estar a un bon nivell de joc. Comença a estar a un bon nivell. Comença a demanar-la i totes les pilotes passen per ell. I dona passes sí. Que ningú, que cap altre jugador. Exacte, comença a ser important. Bona aquest punt que has fet, perquè sens dubte que darrers partits en... Nibagaza li ha llevat el puesto a Narango, un Narango que no està sent Narango que tots coneixíem, no. Però a part d'això en Manzano va aplicar altres canvis importants com deixar en el banquet en Jankovic, no? Sí, també una altra decisió que se xerrava a la grada perquè clar, era el jugador més important, el jugador de moda del Mallorca, el jugador que està fent gols, el jugador que du més gols fora l'àrea de tota la lliga espanyola. A part que crec que és un jugador entrar... en el contraatac també és ben vàlid per sí, Mallorca, perquè sí, sí, sí. És rapidíssim per i està un poc més clar de cara a gol que altres. Prova, a més prova coses, doncs va entrar els darrers 12 minuts o 10 minuts quan després el partit... del gol, sí, amb en Víctor i ja no van poder reaccionar. La veritat és que, és a dir, el plantejament que va fer en Manzano va ser una mica més defensiu que darrerament, podríem fer, lògicament és el Madrid el que venia, se va adaptar, va fer un bon partit al Mallorca i fins i tot doncs, potser el resultat més just hagués estat un empat o qui sap, després d'haver aguantat fins baix no va crear grans ocasions, sens dubte que a Mallorca li va faltar Ventura una mica de més de força davant, però tampoc no li van fer moltes coses, el Mollà tret de dues aturades que va fer, tampoc no va tenir tanta feina. Va fer un en Van Nistelrooy o un Van Nistelrooy, no, era Higuaín el que li va xutar el control. Perdona, sí, tens raó, en Higuaín i bueno, crec que va ser una intervenció bastant bona, perquè sí, Higuaín va controlar una pilota impressionant que va aparèixer que caia damunt un coixí, eh? Sí. Perquè controla molt bé aquest nano, eh? Ja vaig veure que el Saragossa va fer dos o tres controls. Una pilota que venia bombatjadíssima i la va deixar en terra, però. Control orientat totalment, molt bo. Escolta, Jordi, tu que vas estar en el camp, com, a part de que mos diguis si hi havia molt de mallorquinista apoyant o també hi havia molt de madrileny, quin ambient s'ha respirat després d'una mala ratxa al Mallorca però que després venia de derrotar tot un Sevilla, lògicament això havia aixecat ànims, però un Mallorca que només du una victòria Son Moix en tota la temporada, crec. Quin ambient se respirava? Tenia un Madrid d'una setmana tràgica de més. Optimista, ambient optimista. Era optimista i tothom veia el partit molt obert perquè no sabies quin Mallorca te trobaries i quin Madrid te trobaries, perquè van canviant setmana a setmana i alternen bons partits amb partits molt decepcionants. I la veritat és que el Mallorca va ser el Mallorca de les bones ocasions, que va amb aquesta tàctica un poc així més defensiva, realment el que va fer és maniatar el Madrid i va ser superior. El que passa que també ens faltava aquesta clarividència a l'hora de rematar i fer un gol, i llavors potser el sistema hagués estat encertat de fer aquest posicionar aquests jugadors. Mallorca està molt bé posicionat. No, és que no n'hi pot, és a dir, era un apunt respecte a altres partits com s'havia plantejat, no que fos millor o pitjor, me refereix que hi havia aquests canvis que Leoncio ja havia comentat, lo d'en Jankovic, i a part d'això lo de Narango, etc. Però aquesta sensació d'optimisme se va anar apagant a mitja que anava corregant el partit, perquè ja tothom el que va al camp o que vol Mallorca cada setmana sap com acaba aquesta pel·lícula, quan ja comences a minut 30, minut 40, primera part, 0-0, l'equip atacant i no entra el gol, sempre ui, i al final tothom ja començava a dir ui, això, ara ens faran un, i va ser el que va passar. Vas passar amb pena. I sí, perquè és que pareix que és la pel·lícula d'aquesta temporada, són moix, no? A l'On Estadi, que al Mallorca li costa fer gol i als altres equips pues, sense fer molt, si no empaten, com a mínim se duen el partit. Vull dir que al final pareixia que era una mort anunciada ja, no? Que passaria. El que passa que el Madrid realment no estava fent molt, i el gol va ser pilota aturada. I, però bueno, l'ambient, a part del com has comentat, segona millor entrada de la temporada, 20.000 espectadors, a 500 de, crec que contra el Barça n'hi va haver 500 més només, vull dir, suposo que hi havia un ambient guapo, no? Sí, sí, sí, hi havia molta gent i molta gent a cada ratllada i ja se veia pues, l'estadi ple, sempre queden els cantons aquests més al cap al costat i tirant per amunt que està més buit, però bastant ple, estava, a pesar de que eren cares les entrades també. És que a Mallorca sol posar uns preus estratosfèrics quan venen aquests equips, eh? Sí, però bé. I bé, la qüestió és que la gent pues, se va anar un poc com el Mallorca desinflant, no? Bé, ara sí que el pròxim partit del Mallorca comença una segona volta i crec que torna a jugar aquí Sant Moix, Jordi, i sí, amb un rival que està fent una gran temporada, perquè és un recent ascendit, però que en teoria s'ha d'intentar puntuar d'una vegada per totes a casa i més, no? Sí, és el Recre de Recreativa de Huelva, que ve, tu has dit, bona temporada, molt bona, diria, el setè en 30 punts, un punt només d'un Saragossa que també està fent molt bona temporada. És brutal, 30 punts a la primera volta, un equip recent ascendit amb un pressupost que fa coi. Sí, i a més s'ha trobat molt còmode jugant fora camp aquest equip, el Recre. Llavors, pues, jo crec que serà la mateixa pel·lícula, que el Mallorca posant moltes ganes, però si no entra la pilota, d'alguna manera se va desinflant i els altres equips, pues, amb més definició, s'estan duent tots els punts de l'On Estadi, i esperem que aquesta vegada canvi la pel·lícula i que el Mallorca li entri la pilota ràpid, agafin més confiança i aquest bon posicionament de Montes Camp pues, reflexi fins que acabi el partit amb un marcador a favor, no? Bé, pel que fa a la jornada, què més destacaries? Sens dubte, bé, un Barça que no juga res, no? No juga res, darrerament Ronaldinho no acaba d'estar, no està fit, i així tot encara va ser des que se pogueren mirar. Bueno, Valencia ni això, eh? Però crec ningú, que realment el Barça està passant una crisi de joc, malament Estebeo de l'esport posi altres coses, crec que està passant una crisi de joc bastant greu. Defensivament estan bé, però no hi ha idees clares a l'hora d'atacar. Quan varen fer el segon gol sí que el Barça després se va obrir un poc més el nàstic i va tenir més control de balon encara, i el tercer gol de l'Iniesta, un gol bastant guapo. No m'estan acostumats a ni a fer gols guapos. Sí. Però bueno, hem de dir que el Barça va fer el 33% dels gols de la jornada. De 9 gols, 3 el va fer. Sí, però partit però el nàstic no se pot partit tenir va ser molt xerec. Tu, Jordi, devia ser camí de Sant Moix, però els que van veure un partit va ser horrorós. Molt dolent, molt dolent. El Barça no pressiona com abans, que aquí està la clau d'aquest i la pilota no va tan ràpid. No va tan ràpid. Circula molt més lent, molt més previsible. Però bé, de moment el Barça que cull acaba la primera volta com a líder, això sí, empatat a punts amb el Sevilla i el Madrid, per tant se lliga en un mocador que en diuen, i crec que juga el partit aplaçat contra el Betis aquest dimecres. Correcte, el dimecres juga el... Juguen al Ruiz de l'Opera o a Barcelona? No, a Sevilla. A Sevilla juguen. Per tant, un partit que pot catapultar el Barça com a líder o deixar les coses pues, igual d'apretades que estan ara, no? Està molt apretat, és la Lliga, bé, mira, a part dels tres primers, Barça, Sevilla i Madrid, hi ha el València al quart a 2 punts i l'Atlètic de Madrid és el cinquè, està a 3 punts del líder. Tenim 5 equips que poden ser campions de Lliga. I a més l'Atlètic de Madrid feia anys que aquestes altures no està aquí. Sí, sí, no, no. Un poc sorpresa, però és això... Mira, i el València que està a no sé quant de punts de davant torna a ser aquí. Sí, s'ha recuperat. I bé, anem a repassar els horaris perquè m'he oblidat de dir quan juga el Mallorca, que és el diumenge a les 5 contra el Recreativo aquí a l'On Estadi. El Barça hem de dir que juga a les 7 el mateix diumenge, i el Real Madrid juga a camp del Villarreal el dissabte a les 10 de la nit. Aquest se podrà veure en oberta a Sexta, TV3 i Canal 9. I si vols repassar amb el Pichichi, sí, com tenim les estadístiques? El Canuté, 15 gols, el Ronaldinho, el Diego Milito 12, el Van Nistelrooy 10, i després hi ha en Villa del València que va marcar aquesta setmana 9 gols, i el Zamora encara hi ha el porter del Getafe, la Bonetxeri, amb un promig de 0,68, el primer, molt bona temporada perquè du molt avantatge sobre els altres, que són en Casillas 0,84, en Kameni de l'Espanyol 0,95, i també tenim Cañizares i Víctor Valdés amb 0,83 i 0,89, però amb menys partits. El que fa el bon amic d'en Juanmi ha estat tocar les places d'ascens i començar a perdre partits. Com sí. Va anar aquesta jornada? També malament, van perdre a camp del Jerez, que no guanyava a casa seva feia 5 o 6 jornades, i va guanyar 3-1, i l'Sporting s'ha quedat un poc desinflat a la novena posició, està ara mateix a 6 punts ja de l'ascens. Complicat ja, tot i que no era la seva lliga, és a dir, l'objectiu no era pujar, sinó... No, però... És un equip molt jove, ha tret en Juanmi un parell més, són joves jugadors. A Gijón, que sempre té un equip jove, però la segona divisió està molt apretada, vull dir, això en dues jornades pot canviar. Bé, pel que fa al futbol d'aquí, Leoncio, crec que tens un apunt curiós, no? Sí, hi ha un apunt bastant curiós, pues que les jugadores de futbol sala de l'equip de Navalcarnero es van posar en pilota picada per protestar per la manera com se duen el futbol sala femení. Són les líders de la seva categoria. Sí. Van primeres. Les líders en punts, te refereixes? Sí, no me refereixo a la pilota. La pilota és fora. No, dius pilotes de fora totes i dic... Si I hi... bueno, la protesta, protesten perquè només hi van 50 espectadors a veure un partit de futbol sala femení. I degut a aquesta protesta, pues, lo que demanen és que hi hagi més informació i que la gent s'estesqui més en els camps. Ara aquesta setmana tenen una campanya dins la cadena SER, sí, que per fer aquesta protesta. La cadena SER segur que ha obert els micros. Els micros els he obert. Sí, els micros. El resta ja s'obrirà el que vulgui, si és amb una llauna, amb una brelata, o el que sigui. El que sigui. Els he obert per donar-los més publicitat. Respecte... Donar més publicitat i que a veure si se pot animar la gent anar un poc més en el camp de futbol. La presidenta d'aquest club ha declarat, li diuen Rocío Triguero. Rocío Triguero, sí. Presidenta. Diu, desgraciadament les nostres jugadores només surten als medis quan peguen un àrbit o se peguen entre elles. Sí, és que crec que hi ha hagut una agressió en aquell no, però és que això, clar, això és futbol sala, però és que a mi ara amb això me ve una altra notícia que també tenim aquí, que és que perquè veig com està el futbol femení, diu, perquè és que no marxaran de nosaltres quan ens pegam entre nosaltres o zurram un àrbit. I resulta que sí, que ha passat també a futbol femení, a Lliga Nacional, l'Atlético Ginense. Oh, Ginense. Ginense, sí, de Jaén, sí. Jugava contra les Mercedes d'Almendralejo i jugaven allà a Extremadura, l'àrbitre extremeny, i una jugadora del Ginense, Rocío Guerrero, Pitu, així de àlies, li va pegar tres punyetazos a l'àrbit. Sí? Sí, sí. I el tio va seguir arbitrant el partit. El que passa que després va denunciar. Però... I l'ideal, suposo que li ha caigut una sanció exemplar. Sis mesos. Sí, sí, sí. Per tant, uns que es despiloten per reclamar més atenció, futbol sala, que és un dels millors de tot el món, no? Futbol sala d'aquí, o quan al nivell, futbol sala femení. I direm una cosa, que només cobren 150 euros cada mes per ajuda a pagar la benzina per desplaçament de l'equip. Imagina't, han fet calendari o només s'han despilotat? No, de moment només s'han despilotat. Bueno, ho dic perquè fins i tot amb calendaris potser guanyes més que 150 euros al mes. Per això t'ho deia. Bé, doncs és un moment, bon moment per recordar que tenim en marxa el concurs del mes de gener del Pilotes Fora, en joc un sopar Bar Cafeteria Castellet de Calarrejada, un dels patrocinadors històrics del Pilotes Fora, i què millor que optant els premis responent la pregunta d'aquesta setmana. Jordi, ens el pots dir? Sí, va de bàsquet i és que volem saber qui és l'entrenador de bàsquet, del bàsquet femení de l'escolar. L'equip femení que sempre seguim aquí i que posa moltes ganes, estem esperant que comencin a guanyar. Tenen nou entrenador aquest any i nosaltres volem saber qui és l'entrenador de l'equip de bàsquet femení de l'escolar. Ja ho sabeu, pregunta de rigorosa actualitat que podeu respondre d'ara fins que acabi el programa. El nostre telèfon és 971 81 37. I si no, el nostre mail pilotesfora@catdeperaweb.com. i en joc aquest sopar, gentilesa de Bar Castellet de Cala Ratjada. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la cafeteria Castellet a Cala Ratjada. Teva secció de futbol internacional. Futbol internacional, bé, és que hi ha absolutament de tot, no sé per quins mons mos duràs avui. El que està clar és que hi ha futbol i del bo, i que les lligues estan a tope, menys a Alemanya, com encara estan de vacances, hi ha de tot. Comença la setmana que ve a Alemanya. Sí? Ja. Se posa en marxa? Sí. Justament ara que arriben les nevades i tot això, no? Sí, que no hem tingut sí, neu ara, fins ara. Ara comença a nevar a Alemanya, també. Per això t'ho dic. Per on començam? Anirem com sempre a Anglaterra, però avui farem un viatge per Romania per arribar a Anglaterra. What? Perquè ho fas fer volta avui, no? Sí, un pot de volta, perquè xerrant de les lligues que estan tan igualades com a, doncs, el cas d'Alemanya, que hi ha quatre equips implicats al títol amb pocs punts, o com aquí a Espanya, que tenim tres equips en la mateixa puntuació, jo he cercat i he trobat la classificació més ajustada de la història d'Europa, i l'ha trobat a Romania. Una mica rebuscat, però la classificació més ajustada de la història. De la història, sí. I l'has trobat curiosament a Romania. A Romania, sí. I va ser, no va ser la primera divisió, va ser la tercera divisió, sí, de Romania, el grup, a la sèrie A, el grup 8, en el que després de 30 partits, escolta això, atenció, el primer classificat, el Mursul, tenia 38 punts. Sí. Aquest és el que va ascendir, perquè ascendia un, descendien dos. El segon classificat, al Timișoara, tenia 31 punts, vull dir, havia 7 punts de diferència, eh? És l'únic marge gran, perquè en una lliga de 7 equips, a part del Mursul, que va guanyar la lliga clarament, podríem dir que va arrasar, no? Perquè si l'altre va quedar tan ajustat, pensa, el segon tenia 31 punts, sí, igual que el tercer i el quart, el cinquè i el sisè 30, i tota la resta tenien 29. Vull dir, hi havia tota la resta 29? 15 equips en 3 punts, perquè el darrer que va ser el Minerul Ainoassa tenia 28 punts, però és que resulta que el que va descendir amb aquest, que tenia 29 punts, estava a 2 punts de quedar segon. O sigui, una lliga de 16 equips a una victòria d'anar a Champions, a una victòria, 31, 32, 33, 29, ja 9 equips, i després el darrer amb 28, però que se va quedar realment a 3 punts del segon lloc. És molt bèstia, però. És molt bèstia, és sí, la classificació més ajustada de la història de les lligues d'Europa, a la tercera edició de Romania. Espectacular, espectacular. Sí, he pensat que la lliga tan igualada que tenim, era bon moment. Sí, que és vera, no crec que passi, el Nàstic el veig un poc en fora, Jordi. Sí, no, això aquí no arribarà a passar, però realment és curiós el que ha passat aquí a Romania. I anant de Romania per arribar a Anglaterra, com ho fem? Per arribar des de Romania a Anglaterra, doncs amb el magnate Roman Abramovich, sí, que l'altre dia te vaig comentar el iate que s'havia comprat. Sí, doncs resulta que s'ha comprat el castell del conde Dràcula. Sí? No hi ha un conde Dràcula realment, era el com el diuen, el noble aquest, sí, el príncipe Vlad, que era el seu nom real, però que era conegut allà a Transilvània com el Draculín. Com el Draculín. Llavors, aquesta construcció és un castell impressionant d'aquest príncep, construït al segle XIV. Li ha costat 50 milions d'euros a l'Abramovich i se vol instal·lar allà. A més, es diuen que vol obrir un parc temàtic al costat, m'imagino que amb el túnel de terror i tot això. Sí, poca broma. Ja ho té a mà allà. I que per donar-li més... més publicitat a aquest castell, doncs també ha pensat de fer la presentació de l'equip del Chelsea l'any que ve al castell del Conde Dràcula. És un fenomen, no? És un fenomen. És un crac. Fenomen. Hòstia, Jordi, jo no sé si m'avançaré aquí o no, però he aconseguit, ja que has tocat el tema de Roman Abramovich i des de, bueno, després de que l'iPod fos pues el regal d'aquest Nadal, o sigui, el regal predilecte, el que tothom volia, doncs ara l'iPod ha passat a la història, l'esport nacional mundial, podríem dir, és comprar clubs de futbol. Vale? És a dir, hi ha un abans i un després, fins i tot surten els diaris econòmics, ja es traspassa club britànic, precisament, sí, el futbol. Perquè restaurant ja es traspassa club de futbol britànic. Brutal. De moment hi ha 6 equips dels 20 que hi ha a la Premier amb propietaris estrangers, vale? A la màxima competició anglesa. El que fa pinta de que ampliarà aquesta nòmina és el Liverpool, que ha rebut una oferta de compra des de Dubai, el xec Dubai de Dubai, amb Mohamed Bin Rashid Al Maktoum. 684 milions d'euros, no està gens malament. Ja ho va intentar fa 2 anys un tailandès, el ministre aquell que tu mos vas fer seguiment, si no recordo malament, sí, en Taksin Shinawatra. Del tailandès que ja l'han derrocat. Sí, exacte, és que el tio era un... On estaria ara el Liverpool? Exacte, tanta sort que aquest tio no hi va ficar mà, poca broma. Tot i així, el Newcastle, per exemple, acaba de rompre negociacions amb un grup inversor australià, Belgravia, se diuen. És a dir, s'estan movent moltes coses... I és curiós perquè tots són gent que fot una morterada i realment un club de futbol no és el més rendible, però et dona prestigi. Aquí està la clau. Sí, perquè vam comentar una vegada això, que està com de moda entre els rics, de tenc un club de futbol, si és britànic millor. Bé, fins i tot els experts de 5 dies, diari econòmic, doncs diuen que és clarament negatiu pel futbol, però per aspectes purament econòmics. Ho encreixen tot, aquesta gent. Tots ho sabem, el cas de Abramovich, però sabeu que la resta doncs, ho estan veient. Tot i així, te diré com està el panorama. En Roman Abramovich, 11è home més ric del món, ha invertit uns 1.000 milions, calculen, això són càlculs que ha fet 5 dies, 1.000 milions al club des que el va comprar el 2003. L'any passat l'entitat va perdre 204 milions, vale? Se diu aviat, i encara va invertir-ne 45 milions per en Andrei Shevchenko, vale? A part del castell, el iate i tot això, sí. Vale? També tenim en Malcolm Glazer, el coneixes bé, de Manchester United, sí. És també amo de l'equip Tampa Bay Buccaneers, vale? Dels Estats Units. Té diferents negocis, uns 980 milions d'euros va pagar el 2006 pel millor club i gestionat i més rentable del món, que és el Manchester. Va haver unes protestes brutals, ho van seguir. Espectacular. Doncs si en Glazer t'ha comentat, també tenim en Mohamed Al Fayed, del Fulham. El Fulham, correcte. Aquest va ser el pioner. Va ser el primer, no? Sí. Samo de Harrods. Sí, del Salmacens. I va invertir 42 milions entre l'any 97 i 2003, però ara ha tancat el grifo, diuen, no ho sé. També tenim Negerd Magnusson, de West Ham, un apassionat del futbol, presideix la federació islandesa, deu conèixer en Gudjonsson, lidera un grup que s'ha gastat gairebé 120 milions d'euros al club en fitxatges com en Tevez i en Mascherano. Bon dia, el West Ham és l'equip que més s'ha gastat aquest any a la Premier. Ara ja sabem, és islandès, idò, en Magnusson, sí. Té un nom que ho diu ja, Magnusson. Havien comentat aquí el Magnusson. També tenim a l'Aston Villa en Randy Lerner, un perfil molt prescut en Glazer, és amo d'un equip de futbol americà i propietari de la firma d'inversions Securities Advisors. Va pagar 100 milions l'any passat, 2006 també. I per acabar, Pompey, el Portsmouth, curiosament, que està fent una temporada brutal, ara està baixant, Exacte, en Alexander Gaidamak, aquí posa dueño d'una fortuna d'origen dudoso. Sí, és molts... Tràfic d'armes, diuen. Sí, aquest és rus, però... Aquest és l'amic d'en Abramovich o no té res a veure? No, aquest no té res a veure. L'altre és l'iraní, que era amic seu i que ara es veu que ja no van junts. I això el que passa és que depèn, un club te pot donar guanyància segons com el gestionis, sí. Però en principi pareix que no, que no és no, així. De moment el que passa no. Que aquesta gent els interessa tenir pèrdues. Bueno, perquè és una manera de marquetjar o exacte, de... Exacte, ho has dit perfectament. Va comprar el club per 21 milions en Gaidamak, en Milan Mandarić, un serbi, però és que son pare ja té un club a Israel també, vull dir, això ve de família. Sí, no? Sí, sí, sí, bueno, ja, sí, papà tenia un club, jo okay. També. Només dir-te que a la Lliga de les Estrelles això no passa, tenim molts personatges de tota mena, però de moment no hem arribat a aquests extrems, però és que la Lliga Espanyola és la quarta europea amb més ingressos a generar, és a dir, sí, molta Lliga de les Estrelles no en tenim ni idea. En canvi, la Premier és on dona del best. Per això tots Jordi se'n van cap allà. Sí, perquè guanyes de drets de televisió, això guanyes una doblada allà a Anglaterra. La Premier és molt més comercial i a més l'assistència als camps és la més alta d'Europa, més que de les quatre lligues, d'Itàlia, d'Alemanya i d'Espanya. Espanya no és la primera ni molt menys. Espanya és normalment la quarta de les quatre, d'assistència, la mitja d'assistència pública als camps. També deu ser l'efecte Nadal, no? Aquests 40 partits amb 15 dies que juguen a tope, que assisteixen als camps, omplen els camps a tope. Ha d'influir tot. Potser sí. Bé, perdona Jordi, abans d'anar a la Premier, que he pegat aquest vot i... Mira, fins i tot abans d'entrar, no sé si ja hi vas a la Premier directament, doncs aventura farem un apunt publicitari, però dir-te que he trobat una història molt bona i ja que just mos va molt bé per entrar a la Premier, estem xerrant dels fans del Cardiff City, Cardiff City, estan vetats a un estadi rival, vale, a Gales, són uns candidats a pujar a la Premier, el millor any que ve els tenim a la Premier, doncs els seguidors d'aquest club que té els mateixos d'entrada té això dels mateixos anys d'història que el Barça, un club centenari, bueno, allà a Anglaterra quasi tots, sí, són centenaris. Quasi tots són centenaris o més. Els han prohibit assistir als partits que disputava el Wolverhampton, vale? Perquè han fet molts enfrontaments, no? És allò, piques entre afició i tal, i els van dir que no, que aquesta vegada no vos volem. Els Bluebirds, que se van dir, els ocells blaus, pues estaven disposats a seguir el seu equip fins baix, Jordi. Tu saps que quan dus un club a ses anys... A bon sigui. Hasta la muerte. Pues, bueno, un grup de socis se van juntar, van anar a la ferreteria, com, no sé, Camp Bastard, van comprar prismàtics i van anar a veure... Pues, bueno, a tu, per exemple, te pega un poquet de prop. Van anar a llogar un cepelín, vale? I se van plantar damunt l'estadi, sí? Amb prismàtics, al mig de l'estadi, i van poder veure el seu club 12 morts, van poder veure disfrutar de l'equip, com guanyava, a més, en el Wolverhampton, no? I d'aquesta manera se van passar pel folre la prohibició d'assistir sí, al partit. Sí, no? Mai millor dit pel folre, pel dirigible se la van passar la prohibició. Pues, aquí aquesta història curiosa de lo que l'amor pels colors pot arribar a fer. No? Comença a pensar en tots els esports que se te'n passen pel cap. El futbol, el bàsquet, el tennis i molts més. A Fi d'Esport, a cada ratllada, presentam una gran varietat d'articles, complements i roba esportiva per a practicar els teus esports favorits. Si ets un enamorat de l'esport, vine a visitar a Fi d'Esport, a cada ratllada. El carrer Lionel Cervera i el carrer de Calagulla. Ja ho saps, no perdis l'oportunitat de conèixer la Fira Esport de cada ratllada. Bé, Som-hi doncs, Jordi, anem a continuar. Futbol internacional, encara no hem entrat en matèria després d'aquests rotllos que t'he fotut, però que... Va molt interessant, a més. Bé, que... Entre el Conde Dràcula i totes aquestes històries que anem trobant, és que dona de si, el futbol. Trobes sí. L'altra cara del futbol. Nosaltres no? Ja estem exprimint cada setmana aquí per treure anècdotes i coses que no siguin només els resultats. Que no trobis tota no només en els diaris. La informació que has donat dels magnates és boníssima. Vull dir, això és... Vostè el dia, a més que ja els noms comencen a sonar perquè els repetim a vegades aquí d'aquestes històries i així coneixem a fons els clubs i la manera de com funciona la Premier, no? Mira, anem a repassar resultats i classificacions. Aquesta setmana havia una jornada guapíssima a la Premier perquè havia enfrentaments directes. Espectacular, no? Podríem dir, perquè sí. És d'aquestes jornades que tens ganes de veure partits, eh? Sí, a més que els resultats van invitar a obrir més la Lliga com a... perquè els, diguem, els que anaven per darrere van guanyar els que anaven per davant, Manchester i Chelsea van perdre i d'aquesta manera la Lliga està més oberta. En qualsevol cas encara tenen un avantatge aquests dos equips sobre Liverpool i Arsenal, però ja és més curta. El Liverpool i el Chelsea van jugar primer el dissabte i va guanyar el Liverpool 2-0 al Chelsea, que era la seva bèstia negra perquè normalment el Chelsea li guanyava, a pesar de que en Champions el Liverpool el va eliminar l'any que van guanyar la Champions. En Lliga l'havia guanyat, per exemple, l'any passat 1-4 al Chelsea, a Liverpool. Bé, li havia guanyat bé. Crec que Jordi no havia guanyat en Benítez a Lliga, mai havia guanyat en Mourinho. Pot sempre ser, sempre li guanyava empats, tots els duels. O empats. Empats. Mai li havia aconseguit guanyar. Va marcar el Dirk Kuyt només començar i després el Pennant. Un dels, golarro, no? Sí, un dels fitxatges que han vingut aquest any, també de la Lliga, de la mateixa Lliga anglesa. I amb aquest 2-0 pues, ja va ser un toma i daca, però no va haver més gols i va acabar el partit així. I el Liverpool es col·loca tercer només a 5 punts del Chelsea, que en un altre any haguessin dit és molt perquè el Chelsea no punxarà, però ja sabeu que no estan tan fis com altres anys. I el que tenia l'oportunitat d'anar-se'n del Chelsea, que ja té 6 punts d'avantatge, és el Manchester, però se va trobar que al camp de l'Arsenal guanyant 0-1 li van remuntar els darrers 10 minuts. Espectacular, va ser d'infarto. Sí, sí, va ser d'aquests duels de Lliga, aquests duels clàssics de l'Arsenal al Manchester amb intensitat a tope, perquè el partit va ser un toma i daca, oportunitats per les dues bandes. En Van der Sar va fotre un partidarro com a porter. Dumbo. En Dumbo, exacte, i després del repàs que van fer les beneïdes. Demà t'ho diré, en Lehmann també va fer un partidarro, és a dir, va ser un, no és que només hi haguessin poques ocasions, sinó que l'Arsenal es van dur els partits des de 10 minuts, com tu has dit, però és que hi va haver ocasions tota l'estona. Sí, el Manchester està molt bé i l'Arsenal s'està millorant molt, ja porta una bona ratxa. L'Arsenal està només un punt per darrere del Liverpool, per tant vol dir que està només a 6 punts del Chelsea, però el que està més lluny és el Manchester. Però si hagués guanyat el Manchester hagués quedat la Lliga bastant avorrida. Sentenciada ja, no? Podríem dir, perquè ara quan està de Chelsea el Manchester? 6 punts. Hagués quedat a 9 i així està més emocionant. I el Liverpool i l'Arsenal es fiquen també a intentar robar-li aquesta segona plaça que dona plaça directa a Champions, al Chelsea. I amb això estan, no? La veritat és que Liverpool i Arsenal han millorat molt el seu lloc. Ells van perdre la Lliga a principi de Lliga, portaven 10 jornades i ja li duia 11 o 12 punts al Chelsea i al Manchester, i ara estan recuperant. Però el Liverpool, el rival que es trobarà al Barça, ja anem recordant els pròxims rivals, ara en febrer venen tots els equips, que tant València com Real Madrid, però també el Barça que li toca al Liverpool, d'una ratxa espectacular, com bé has dit, només un apunt, en Reina du encaixat un sol gol els 12 darrers partits, des de el 12 de novembre que no només ha rebut un gol, i n'han jugat un munt de partits, Jordi, una barbaritat. Se diu aviat, ja va fer un el Reina el primer sí. any que va fer una ratxa d'aquestes, una ratxa d'aquestes, eh? Sí, es veu que els jugadors se van trobar millor i el Liverpool evidentment ha millorat. D'aquí un mes, justament d'aquí un mes, sí, la primera jornada que som avui, 22, un mes just juguen el Barça-Liverpool o Liverpool-Barça? Barça-Liverpool, sense Luis García, però un Liverpool rodat, ben rodat. Sí, falta un mes encara, veurem, sí, el Barça recuperarà jugadors i suposo que no estarà jugant tant al tran-tran com està jugant ara, sinó que estarà una marxa més ràpida, que és el que li fa falta al Barça. però està molt igualada. A partir d'ara els duels de Champions estan molt igualats. Seguim repassant el que s'ha ficat a la lluita també amb un gran espanyol, l'Arteta, és l'Everton. Arteta va fer dos gols, d'un 0-2, vull dir, va fer els dos gols, un de penal i un altre al final ja del partit, i és el líder d'aquest Everton, que ha pujat fins a la setena posició i està amb 35 punts, pues està amenaçant el Portsmouth i el Bolton, que són els dos sorpreses que van per davant, i pues reconeixer aquesta bona temporada d'Arteta a l'Everton. O sigui, avui sortia als diaris això de la selecció, però bueno, és un tema que ja l'Aragonès ja decidirà. Sí, no? Ja li deixarem ahir la ja patata. Ja s'arreglarà, sí. No li donarem pistes, aquí, home. Un altre partit interessant que havia a Londres, que a més són dos rivals aquests que no se poden ni veure, és el Fulham-Tottenham. Perquè entre els de Londres, que ja han fet un repàs de tots els equips que hi ha, n'hi ha que se duen millor que altres. Per exemple, l'Arsenal i el Chelsea, a pesar d'aquesta rivalitat actual, en principi no tenen cap odi d'aquest històric, diguéssim. No? Mm-hmm. I el Fulham i el Tottenham sí el tenen. Van fer tables, van empatar 1-1. El gol del Fulham el va fer Montella. Debutava, crec, el va fer de penal, crec, però debutava a la Premier. Ha vingut al mercat d'hivern, que sí. No sé si havia jugat ja. No, diuen, bueno, millor m'equivoco, però crec que m'ha semblat sentir que era el seu primer partit. I el Tottenham, el francès Chimbonda, va fer l'empat i 1-1 tables, i mira, tots contents o tristos. Un partit que haguessis pogut anar els darrers 10 minuts, Jordi. Sí, no? A part d'això, què més destacaries de la lliga? Poca cosa més. El West Ham tenia un avantatge de 0-2 a camp del Newcastle i la va perdre, van empatar 2-2 i segueix per la part baixa de la classificació. Està el 18è amb 20 punts, en zona de descens, i està a 2 punts de la salvació. I per d'Anglaterra poc més, a part ja de tot el que hem repassat de magnates i de castillos i de tot això, pues, no tenim res pus. No tens una... web? Ha, sí. Crec que van... Tenim una altra aquí, sí. Aquesta bona. Em dispara perquè és una de les altres. Això és molt fort. Aquesta molt passa fort. Aquí i, bueno, se mofa de tot quisqui, no? Sí, escolta el titular. Detinguts dos futbolistes anglesos per intentar robar grifos i una tapa de vàter. Increïble, qui són aquests? Perfecció, això. No, i a més és un internacional, el Glenn Johnson, que és del Chelsea, però està jugant al Pompey, al Portsmouth. Sí, i anava el seu bon amic, en Ben May, que és un davanter del Millwall. En Millwall que... està a la segona divisió. Sí, és de Londres també, el Millwall. Sí. Anaven junts de compres, no? Sí, es veu que també són dels que guanyen 150 euros com les de futbol sala i no tenia, i estaven robant una tenda d'articles per lugar i se van donar compte que s'havien ficat la tapa del vàter a dins d'una altra caixa que era més barata. Havien canviat la tapa cara, havien ficat una caixa més barata i estaven intentant passar-la. Quina vergonya. I a més també articles de griferia també. I clar, tots... amb la tàctica del canvi, no? De pagar menys. Sí, i a més tots van reconèixer tot d'una el Johnson, l'internacional. No, home, si surt a la tele, el tio, que vol. Declaracions dels dependents. Diu, ningú se podia creure que un tio que guanya tanta pasta com ell fos tan imbècil d'intentar robar una tapa de vàter. Increïble. Hòstia, es van veure les guardes de seguretat i la policia, bueno, els van detenir i ells pareix que reien. Reians, què has de fer, sí. Però hauran de pagar una multa de, pues mira, són això, 130, 140 euros. Tampoc devia valer més sedar per davant. El que de fer és treure'ls pels medis perquè si em passin vergonya. Això és millor càstig. Com no. Cansat de que el teu mecànic et cobri el que no està escrit? D'haver d'esperar una eternitat fins que t'entreguen el cotxe o la moto arreglada? Doncs no esperis més i porta'l l'Autoràpid Àngel. Autoràpid Àngel et tractarem amb la professionalitat que esperes d'un bon taller. Autoràpid Àngel, bon servei a bon preu. Ens trobaràs al carrer Sant Pocapaia a Cap de Pere o al telèfon 971 81 92 97. No t'oblidis, l'Autoràpid Àngel. Qualitat i servei per disfrutar del teu automòbil. Bé, Jordi, seguim futbol internacional, pilotes fora i vista la Premier, cap a on mos dus? Cap a Itàlia, al passeig militar de l'Inter, que teníem, vam anunciar que havia un bon partit contra la Fiorentina i de fet el Luca Toni va fer el primer gol i se va avançar la Fiorentina, però va empatar Stankovic i després Adriano va tornar a marcar, va fer el 2-1 i al final Ibrahimovic al final del partit va fer el 3-1 i d'aquesta manera 20 partits de Lliga, l'Inter encara no ha perdut, 17 guanyats, 3 empatats, un gran Inter, 13 victòries consecutives. I el que va pinxar és el segon, la Roma, que va empatar a camp del Livorno 1-1 amb gols de Lucarelli i Totti, els dos representants d'aquests equips o les figures més importants dels dos equips, i d'aquesta manera la Roma se queda ja a 11 punts de l'Inter. Això està més que fet, eh? Així el rècord aquest que perseguia l'Inter més que superat ja, no? Sí, buscava... 11 era el rècord, van fer 12 ja i aquesta setmana 13 victòries consecutives. Un insult, no?, la Lliga Italiana. Això. Tot i així, això, l'Inter està fomentant superar el rècord de gols de la història de la, no de la història de la, del Calcio, però tenia ara mateix la millor mitjana del futbol europeu, que se diu aviat. Sí, és que no hagi perdut encara, ja és important. Tenim una Juventus a segona divisió, però tenim també un Milà que no està bé. Va fer cosa, no?, un altre pic. Sí, va empatar a camp de la Lazio, 0-0, un partit molt avorrit, i segueix a 4 punts del seu objectiu, que és la Champions, aquesta quarta plaça, que de moment se la barallen entre uns quants equips, Empoli, Lazio, a l'Atalanta. L'Atalanta avui fa una menció especial perquè va guanyar 1-3 a camp de l'Ascoli, que és el QE, però va tornar a fer un gol al Doni, el que jugava al Mallorca. Un altre pic. Porta 10 ja. Però si cada setmana m'estàs contant un gol d'ell. Sí, porta 10 i està pues mira, junt amb... El vam regalar, eh? Sí. El tio va dir que s'enyorava i que volia tornar. Doncs pues mira, està té els mateixos gols que el Mutu, que el Bianchi i que el... aquest no ho he escrit jo i no entenc ni el nom. Bé, el Jaquinta i el Ibrahimovic tenen 9 gols, tenen menys gols que el Doni. Se diu aviat, eh? Sí. Ara voldran repescar i deu valdre el doble. Sí, és el Luca Toni l'altre que tenc aquí. Luca Toni també porta 2 gols. Porta els mateixos gols que Mutu o que Luca Toni, el Doni, eh? Increïble. I l'Atalanta pues, és un d'aquests equips que està intentant arribar a plaça de Champions. El que la té assegurada és el Palermo, assegurada, entre cometes, amb 39 punts, està només a 4 punts de la Roma, que és el segon, i té 11 punts d'avantatge sobre el quart. Pràcticament assegurada, podríem dir. Sí, va empatar a Regina, 0-0, i un puntet més a la butxaca, i seguir aquest objectiu de jugar a Champions l'any que ve. I hi ha un altre partit que és potser interessant, l'Udinese Messina va acabar amb 1-0, un gol de Jaquinta, i pues, l'Udinese està junt amb aquest grup, amb el Milà, el Catania, Atalanta, Lazio, Empoli, intentant arribar a Champions. Pròxima jornada tenim un interessant Sampdoria-Inter. Sampdoria-Inter, no? Sampdoria que no està molt fina, però està a mitja taula, eh? L'any passat sí, va passar pitjor, podríem dir. D'Itàlia potser més que hi ha la primera edició, que és un poc avorrida, la sèrie A. La sèrie B, pues la sèrie Juventus... B està guai, no? Hi ha ambient, no? Hi ha moviment aquí. Sí, la Juventus ha celebrat aquesta setmana moltes coses, és que s'ha posat líder, però a més ho ha fet guanyant en el 500 partit de Del Piero, 500 partit amb la Juventus només, no a la primera divisió. 500 partits amb un equip, eh? És una sí. Barbaritat, una més, animalada. Sí, va fer un gol, va fer el tercer del 2-4 que van guanyar, crec 4-2, i ell, aquesta temporada també hi ha fet el gol número 100 amb la Juventus. No, 200 devia ser, perquè en du 204. Vale, pues 200. Pot ser. Sí, aquesta temporada ha fet el 200 i tot en la segona divisió, que és una pena, no? Perquè fer aquests rècords a la segona divisió no sona bé, però en qualsevol cas pues, té un currículum impressionant de, a la Juventus. Estan tirant del carro els peixos grossos, però en Nedved va ficar dos gols, en Del Piero que està en forma, sí. Vale, que és la sèrie B, però la cosa està difícil, tu mateix ho has dit, nou líder, perquè fins ara havia compartit liderat qualque jornada, i ara ja ha deixat el Nàpols a dos punts i el Gènova a tres. És difícil, eh? És a dir, no és tan fàcil jugar... No, jo pensava que potser els jugadors de segon nivell donarien més el callo, però veig que aquests jugadors han sabut mentalitzar a jugar a sèrie B, perquè normalment els bons jugadors desapareixen a aquestes categories. És que eh? És, categories així només te peguen cabufetades, Jordi, segons això, fam. Eh? Per això que és difícil triomfar a les segones divisions. I xerrant d'altres jugadors grans d'Itàlia com el Totti, no he comentat que el partit de Livorno el van expulsar i va perdre els papers perquè se va barallar fins i tot amb un bon amic seu que és el Fisio de la Roma i són amics personals, i al moment que l'expulsaven i aquest amic el volia consolar li va pegar una empenta i el va tombar en terra. Ah sí? El va fer volar? Sí, sí, sí. Això són amics, eh? Sí, sí, es veu que estava molt cabrejat, però denota aquest nerviosisme que hi ha a la Roma, que veuen que s'escapa a l'Inter i que no poden arribar a Jordi, si no guanyen l'Scudetto aquest any la Roma ho té difícil, eh? Tornar a veure allà dalt, sí, sí. Des de l'època d'en Capello que ho va aconseguir fa ja 8 anys deu fer o alguna cosa així, o 6 sí, o 8 anys, sí, 6 anys igual, sí, no fa tant. Té, aquesta lliga, sense dubte, qui se l'endú és la més fàcil de molts anys, podríem dir, no? Sí, l'Inter s'ha anat animant i és el rival del València a Champions. Veurem si val la Lliga Italiana val tant com la Champions. Hem de dir que el València se va trobar a la Roma al seu grup i va ser millor el València que la Roma. Estan superior. Que és el segon classificat. Vull dir, aquí se podrà veure el nivell de l'Inter a Champions, se veurà el real nivell de l'Inter, no? A Alemanya tenim la Lliga aturada, a França ha hagut Copa, vull dir que no tenim molta cosa. L'únic que d'Alemanya... Tenim dos retirades, que és el Deisler del Bayern, se retira perquè el seu genoll diu que no aguanta més. Després de molts anys a l'èlit, sens dubte, no? Sí, ha tingut 5 operacions ja del genoll, va tenir depressions, que això sí que ho hem comentat, el Deisler, que clar, no se recuperava, no podia agafar el seu nivell i li pegava mal les depressions, i al final ha decidit retirar-se, quan acabi aquesta temporada se deixarà el futbol. Un altre que se retira també és el Novotny, que es defensa del Leverkusen i també de la selecció alemana, se retira també aquest any, igual que el Kahn i bueno, uns quants. Però Kahn se retira aquest any, Jordi? Sí, el 2008. Ah, bueno, no. Sí, va dir que el 2008 sí, sí, una temporada queda una temporada més encara. Bueno, no em fotis aquest susto, hòstia. Sí, encara tu saps, en Lehmann està que bota, està que trina, només esperant que passi això. Bé, no sé si tens qualsevol cosa més, futbol internacional. En sí, Romario, Romario llegit... tens? En Romario? No, en Romario no, no té res. Quina llàstima, saps, no? Saps algo del Romario. No, m'han dit que no el deixen jugar, tio. No el deixen jugar. Volia tornar, no sé si el Flamengo, el Vasco, el Vasco de Gama. El Vasco de Gama, que és el seu equip. Sí, doncs volia tornar, però la FIFA li ha permès fitxar, però diu que no pot jugar perquè aquest any ja ha jugat més de 2 equips. Ah, pues així cobra i no juga perfectament. Sí, perquè però agrada, és el que li agrada més. La... Ningú ha posat en dubte, ell ha dit on s'ha de firmar. Les seves declaracions, estic molt content de tornar, on s'ha de firmar. I ja està. En tot cas, tots esperem que en Romario allargui un parell d'anys més, Jordi, per aconseguir aquests 1.000 gols somiats. Sí, sí, jo crec que fins que els aconsegueixi estarà pel mig. Si no, 5 anys estarà, Jordi, la qüestió és insistir-hi. Què tens tu? Tens qualque cosa més? No, només de comentar de França que l'Olympique de Lyon, com veu que el Careu se vol anar al Bremen, o el Werder Bremen s'ha interessat en el Careu. Està en força això? És un rumor que està sonant. Sí, està quasi, hi ha 1 milió d'euros, crec, de diferència entre el Bremen i el Lyon, i el que volen fitxar és el Milan Baros. El Lió vol fitxar el Milan Baros de l'Aston Villa, sí, no sé... Una mica raro, no? Bé, en Cariu, quan el van fitxar, tampoc no haguessis donat un duro, tu, o sí? Home, el Milan Baros va, diguem, de tornada, perquè va triomfar a l'Eurocopa... Només a l'Eurocopa, jo. Va anar, sí, sí, al Liverpool i després a l'Aston Villa i no està fent molt. Però, bueno, el Lió ha fet coses més difícils, de recuperar jugadors, ja ho veurem. Bé, ho veurem. Si t'apareix, fem una pauseta, recordem la pregunta i viatjam. Necessites renovar finestres o portes? Vine a Encina Luz. Carpinteria Metàl·lica en Cineluz te dona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, Avinguda Joan Carles I, Rotonda d'Espigarà. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine en Cineluz. Som-hi doncs, entrant la recta final del Pilotes Fora, és el moment, Jordi, si no record malament, de recordar la pregunta. I bé, en joc tenim, ja ho hem comentat abans, un fantàstic berenar, dinar, sopar, és igual, un plat combinat d'aquests destroyers del bar Cafeteria Castellet, i per optar al premi, respondre la pregunta aquesta setmana. Estava esperant que em posaris la de l'1, 2, 3. Aquesta és la melodia preferida, Jordi. Pues, sí, aquesta setmana va de bàsquet la pregunta i és quin és l'entrenador del bàsquet femení de l'escola? El nom de l'entrenador del bàsquet femení de l'escola. Ja ho sabeu, pregunta d'actualitat, d'aquí al Pilotes Fora sempre vos donen pistes d'aquest tipus i ho podeu fer d'ara fins dilluns que ve en el nostre mail pilotesfora@catdeperuet.com pilotesfora@catdeperuet.com i obtreu, atenció, aquest sopar, gentilesa de Bar Cafeteria Castellet de Cala Ratjada, el nostre patrocinador històric d'aquí del Pilotes Fora. Dit això, agrair-vos, piloters, si més no, Jordi, crec que hem d'agrair la presència de tanta gent en el fogaró del passat dimarts aquí a Can Rata, que va ser espectacular, senzillament. Sí, va ser un èxit, crec. No, hi ha molta gent. Tada, jo crec que no esperàvem que s'acabés tot el que se va acabar, perquè feia por, hi havia molt de menjar, hi havia molt de beure, i se va arrasar. Sí, se va acabar tot. I agrair-vos si vareu venir és que o mos escoltau o vos varen dir que passàssiu per aquí, però és una bona senyal, no? Sí, això és important. L'any que ve més gran encara. Més, home, l'haurem d'apartar de la façana i dels vidres i aquestes coses, però bé, pilotes, gràcies per haver escoltat. Jordi, mos veiem dilluns qui ve aquí a Can Rata, a Gat de Pere Ràdio. Gràcies per haver vingut. Gràcies i bona nit, piloters. I això, ja ho sabeu, respongueu, heu de respondre les preguntes, les apostes, participeu en nostres concursos i si no, ja ho sabeu, repeticions els dimarts al migdia, però l'important és en directe, rigorós directe, aquí, a Can Rata, a Cat de Pere Ràdio, cada dilluns de 7 a 10 i pico del vespre, mai se sap. Pilotes Fora, bon vespre. Ona Verda presenta cada dilluns a les 7 Pilotes Fora. Tot el futbol nacional e internacional. Repàs de l'actualitat. Champions. UEFA. Bàsquet. Tot el món del motor. Notícies poliesportives. Concursos amb atractius premis. Recorda, cada dilluns a les 7 el 107.5 de la freqüència modulada Pilotes Fora.